او په دې ته هر قسم رد کړی دي کفر تا شرک را نسکور پراته دي دي کفر کې په دې شرک کې په دې نفاق کې پراته دي تاسو ورته لار نشي خوله ومن يدلل الله او زوج گمراهي کې الله تعالی فلن تجد له سبيلا هرگز بونو می اغلر لار د هدایت چې الله گمراهي کې اغل لار د هدایت نشته دی ښا هغه خدای به لار کړي په لار نشي که همیشه ورته نصیحتونه کوي کوکن ودو دوست گلی دا کافران دا دا منافقان دا دوست گلی ودو دوست گلی لو تکفرونا دا لو مصدریه ده کفرکم کفر ستاسو ودو دوست گلی لو تکفرونا ای کفرکم کفر ستاسو لو مصدریه شو کما کفرو مثل کفرهم کما کفرو لما کفرو لما کفرو کما کفرو لکه چې دی کافرانی مثل کفرهم فمثل د کفر ایو سړی چرسی و خدای ټول خلق چرشان کی اغه ځان لمرګری ګوري د دوزخ اغه ځان تباہ کی بل دم تباہ کی کما کفرو لما کفرو وتكونوا سواء فشی تاسو برابر په کفر کی په شرک کی اغه او تاسو علاقی تاسو تباہ کی فلا تتخذوا نمني سيتات منهم لدينا اولياء دوستان دي سر دوستي بكوي لألا يبزي الى كفركم بو بدي تا كفرتا را بدي خكي مبزي بدي كي كفرتا نو وي پا مجلس دو نیکانو بسر درشي كي گت يا خو لوت دا صحرا دو خو خلقو مجلس كي اب يا خشي خو دا ناکارو سرشي تمر گرشي خود بنا کارا کی فلا تتخذوا منهم اولیاء دوستان لئلا یبزی الى کفرکم حتی تاسو چی ورتوائی چی بعضی وائی خدی او بعضی وائی نا منافقان دی نو دی لاغی پوری خکیگی نا علا بلی خکی حتی یهاجرو چی دی هجرتو کی من دار الکفر الى المدینة دار کفر نا مدینی تراشی علا بلی صحیح کیگی حتى يهاجروا في سبيل الله حتى هجرتو کی پلار اللہ تعالی کی فان تولوا عن الهجره وګور دې دل دې هجرتنا چې هجرت نکي ندي او التا پراته دي نو فخذوهم الله ويني سيب يا خا وقتلوهم وجني حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم كم ذاك جتاسو منتل حيث وجدتموهم کوم ځای کې چې ومنتل بیا یې وجنئ حکم درته راغی ځکه حجت پې قائم شو ولا تتخذوا منهم اولیا او مه نیسئ د دوی نه دوستان وان ظهروا لکم موالاتهم اگر که ظاهرئ تاسو ته موالات دوستي درته ظاهرئ ولا نسویرا انا مددگار نه به ورته دوست وایې نه دی ستا مددگار دی ښه نیسئ یې فخذوهم او نیسئ یې فاقتلوهم حيث وجدتموهم كم ذاك يجيوني ثل ومنتل وجنيه ولا تتخذوا منهم وليا ولا نسويرا استثنات كيخا آغا قوم تبا قرأ قرآن شريف عجيبا اللا دول لوية ذات ده آغا قوم سر دي مرگري دي جاي تر وعدة الساسو دي جنگ بنده ذكر رسول پاك نهم ياشتي وعدة كل وچاپير قومون سرا جي جنگ بنكو جنگ باندې کو نه میاشتي دي کې یو کمالو چې مسلمانان په خپل ځایونو مضبوط شي مسلمانان په خپل ځایونو باندې کینی مضبوط شي خپل انتظامو کې خپل ځان برابر کې اسباب د حرب د جنگ هغه تیار کې نو نه میاشتي وعده کړی و چې د خپل ځان برابر کې نو اوس د دې د تاسو ته حکم درته وشي چې نیته یې وجنه یې کدی هغه قوم سره مرګری شي چې موږ تاسو سره ورورولي ده تاسو سره مرګرتیا ده موږ تاسو سره نو الله هغه جدا کوي الا الذين مگر هغه ناغه کسان منی سي موجنه هغه کسان یسلونه چې په وشي الى قوم هغه قوم سره بینکم چې په مابین تاسو کې وبینهم په مابین دای کې میثاق وعدوي وعده د جنگ بنده وعده د صلح صلح کړی و نه میاشتې وعده د جنگ بنده و چې جنگ باندې کو نه به تاسو په موږ تعدا کوئی نه موږ به کو جنگ جنگ جګړې بنی نو هغه قوم سره دی ولګېدل هغې سره ملګري شي نو بیا به دی ته څه نه وایې ولې هغې تا ور سره وعده کړی دی هغې سره ملګري شو نو دی په حکم د هغې کې دي بیا به ورته څه نه دا یو او دویم او جاءوکم یا راشي تاسو ته دا منافقان قد حسرت صدورهم په تهی سره حال دا دی تنګي وي سینې د دی حسرت صدورهم په تهی سره قد حسرت دی در تنگی وی سینی دی دی عن قتالکم و قتال قومهم تا سر جنگ نکی ان قوم سر جنگ کی نا غی سر مرگر سیا کی نا تا سر جنگ کی وی چی زان لناسو بس کل چی زان لناسو نو دا دویم دا خده او جا اوکم یا راشد آسا و قد حسرت احالال تنگی وی صدورم سینی دی دی عن قتالکم وقتال قومهم او قوم سرم نمرگیگی وقتال قومهم سو ایو قد ایو قاتلو چی جنگو کی دی تاو سرا ایو قاتلو کم چی جنگو کی تاو سرا او یو قاتلو قومهم یا جنگو کی قوم قل سرا اغی سرا جنگ نکی تاو سرا جنگ نکی ند اغی مرگرسیا کی اند تاو سرا جنگ کی نا اغی سرا مرگرسیا کی نہ اگئی سر پر کی ادری گی ان تاب سر جنگ کئی نہ بیا ورتا سموائی زان لو سی دی ولو شاء اللہ کردا شی ود اللہ تعالی لسلطہم علیکم نو مسلط کری بوی دی پتا سو باندی مسلمانان تو ایتا سو بیا زیاتے نو کوئی ذکا اگئی نہ تاب سر جنگ کئی نہ قوم سر مر گرتیا کئی نو تا سو با اگئی تغگ نو کوئی او کتا سو ظلم کوئی نو دی بدربان مسلط کم ولو شاء اللہ لسلطهم کردہ شود اللہ تعالی مسلط کری بہو دی لر علیکم پتاسو بانی بی ذالت الحسر والرعب بی ذالی دی حسر او دو رعب تاسو بانی بے دی ضرور کریو تاسو بانی بے غالب کریو فلقاتلوکم آنو جنگ بے کرو تاسر خوا بیا بے تاسر جنگ کرو لسلط علیکم سمانا فلقاتلوکم نو جنگ بے کرو تاو سرا نو جنگ بے کرو فإن اعتزلوکم کچری فإن اعتزلوکم فإن ترکوکم کدی ترکی تاسو اعتزال سرے جدائی گئی دا تاسو نا یعنی فإن ترکوکم کترکی تاسو لرا نو سنگ ترکی فلم دای عطبی دای تفسیر د اعتدال فإن اعتزلوکم فلم تقاتلوکم جنگ نکی تاو سرخا جنگ نکی تاو سرا تاو سر جنگ نکی او نتازو پتی گوتی وی نقوم سر مرگری کی گی و آلقو الیکم السلام او پیش کی تاسو تا صلحا السلام صلحا صلحا در تا پیش کی صلحا کی نو فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ندگر ذولی اللہ تعالی تاسو لرا پا دیبانی سبيلا الى القتال سبيلا جنگ تا اس قسم جنگ جگڑا مکوئی ذکر اگئی داتی مجبور دی اگئی پا داتی حال دی چی تاسو سر جنگ نکی قوم سر مرگرتیا نکی تاسو تا نوچ تیگی بیاور تا خق مکوئی گور اسلام دمرا عدل لپے اسلام کی اسلام کہ دمرا عدل لے او اسلام دمرا خیال ساتھی دیو انسان کہ سلطنہ مڑ کے دورا فائدہ نشتے جی یو کس مسلمان شیخا نو اللہ تعالیٰ وی بیاور تغل مکویو دا دل تکی مدینہ خارج دا مدینہ نا چکم منافقانو تھی دا دی بیانو شیخا دا خارج دا مدینہ کم منافقانو تھی دیر قومونو ڈیر ڈیلی غٹی غٹی دی با یو سر مرگری و بل سر یا با زان لنا تو دی خیر پڑی رائے باندی نو فما جعل اللہ لکم علیم سبیلا الى القتال سبیلا دی جنگ اس بات با لا رتاسو زی چا چې تاسو ځئ نو نور به سجل کیږي ستجدون نظر ده چې تاسو به ممئی فی سفر الجهاد خارج المدینه په سفر د جهاد کې خارج د مدینې نه په لاره کې دا قومونه هو آباد اتیا میله کې سل میله کې پنځوس میله کې شپېته میله کې لرې لرې ځان لا ځان لا اوسېدل نو ستجدون فی سفر الجهاد خارج المدینة خارج المدینة ذره چې تاسو به ممئی آخرین نور د دې منافقانو نه یریدون هغوی به اراده لري هغوی به غواړي دا امنوکم چې ځان په امن کې د تاسو نه بالنفاق و اظهار الاسلام په نفاق سره ظاهری به تاسو ته اسلام چې موږ مسلمانان یو موږ ستاسو ملګري یو اوبه وڅکئ چای وڅکئ دا وکئ دا وکئ خی خبری ور سره کئ و یأمنو قومهم ازان په امن کې د قوم خپلنا بی اظهار الکفر چې قوم ترته تیریږي او هلته دمکئ یا کینی دی ورته کفر ظاهری چې مسلمانان تیریږي نو اسلام ورته ظاهری اسلام ورته ظاهری د هغوی ته به تسلی کوي اصل کی کل ما ردو ور کاش ابلل شی دعو ردو رد کشی یعنی دعو ابلل شی الی الفتنه الشرکتا شرک ترا شی ور کی سو بیها نسکور پریو دی پاگی کی خا ور کی سو بیها نسکور پریو دی پاگی کی ور کی سو بیها وقعو بیها واقیش پا کفر کی ها کفر ذکا کل شین یرجع الی اصله اصل کی خو خباثت تے لوگا خباثت کی خوشا لئی خواہ اور کی زوفیہ نسکور پریوزی پائے کی یعنی وقعو فیہا فقعو نواقیش پائے کی اُن دادا غیر لگلے فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَإِن لَمْ يَعْتَدِلُوكُمْ فَإِن لَمْ يَعْتَدِلُوكُمْ دے جدائی نے کہی لتا سنا جدائی سمت لب فَإِن لَمْ يَتْرُكُوا قِتَالَكُمْ کشری دی نپری دی جنگ تاسو آغشان تاوش پسی گوتی وی نور سر مرگرتیا کئی اتاس سر دی نقصان گوتی وی یا غیل امداد ور کئی یا ستاسو پسر جاسوسی کئی یا دا غی ستعاون کئی پارا طریقہ باندے و تعاون دا کافر کئی فَإِن لَمْ يَعْتَذِلُوكُمْ فَإِن لَمْ يَتْرُكُوا قِتَالَكُمْ کشری دی نپری دی جنگ تاسو ان جنگ در ترکی ولم یلقو الیکم السلام ان پیش کی تاسو تا صلح تاسو رسولم نکی او تاسو نپری دی جنگ در ترکی ولم یکفو ایدیهم ان و یکفو ایدیهم لم مقدر دی پکیخه ولم یکفو ایدیهم ان بندوی لا سن خپل د تاسو نا تاسو په لا سوی گوتی وی فخذوهم بیا حکم راغی نیسی دا کافران وقتلوهم وجنی دا کافران حیث سقفتموهم کم ذاکی جتاسو منتل حیث سقفتموهم کم ذاکی وجدتموهم فی الحل والحرم کپا حل کی کپا حرم کی نیسی وجنی بیا ولی حجت پی قائم شو لا استاسو پسی وی او استاسو قتال نبری دی او جاسوسی گئی ساسو بدرد وئی ندر سسول پیش گئی ان لاسونا تاسو پس لاس وئی لکب جو سرے دے ما پس لاس وئی لگیا دے حیث ہوا نبیائی دی سیئے فخذوهم وقتلوهم وجنئیے حیث سقیب کم لائکی چومون تلتاسو وجدتموهم فی الحل والحرم ولی اولائی کداک سان جعلنا لکم گردولے ما تاسل علیہم پر ایمانی سلطان مبینہ حجت واضحہ بالقتل حجت واضحہ بالقتل حجت واضحہ پر قتل سر مبینہ احکارا ظاہر ذکر چی ظاہر اگر داغی امداد کئی داغی جاسوسی کئی داغی پارا کئی داغی دا پارا لگیا دے نبیاور سر تاسل سجل کوئی نسیئے وجنیئے خواہ کہ حل کی کہ حرم کی قربان دا اللہ نا دا حال ورطا دا منافقان مسلمانان تا دا غودی تا دا اوس دی مسلمان دی آیاتونو ته وګوري نه یو خپل کافر دوست دشمن او پیجنی چې دا څه کوي ښه اوس کله په سفر باندې دی په لار باندې دی نو په لار کې هر قسم خلق راځي وما کان ربط د ما قبل سره راځي په سفر کې کله قتال گاہی مسلمان په وجه خطا باندې د مسلمان د لاس نه قتل شي نو دا غی بیان کئ د قتل خطا دا غی بیان کئ د قتل خطا چې مسلمان قتل شي د مسلمان د لاس نه په خطا باندې نو دا غی خبره کئ اوس ورته وای عمد مخک را لخه عمد حکم مخک دی نو کله کله په سفر کې قتال نافا مسلمان نه په وجه د خطا باندې د دې لاس نه مسلمان قتل شي نو بیا بیان کوي د رستو د عمل هغه دا دی وما کان لمؤمن نه دی مناسب یو مؤمن لره ان یقتل مؤمنا چې قتل کی مؤمن مؤمن به مؤمن نه ویني ښه مسلمان به مسلمان نه ویني الا خطأ الا قتل خطأ مگر په قتل خطا سره خطای خطا شو هغه سړی هغه څه شی ویشته دی ولګېدو هغه نه خو ویشته سړی ولګېد هغه ډس کو دی په سړی راووت یا بل ځای ته گزار کو یو سړی ولګې په خطا سره ولګېد ومن قتل مؤمنا خطا هغه چا چې قتل کو مؤمن په خطا سره د دنو خیال او نه توجه نه تو خطا سره لا نو فتحرير رقبة فعليه فده معنى تحرير رقبه ده مؤمنة مؤمنة تحرير رقبه مؤمنة ده ودية أو دية مسلمة جسبار لشوه ده إلى أهلي أهل ده مريتا دية بور كي أغيب أسبار أهل داغتا إلا أن يصدقوا مكاغا ورثي عفوك إلا أن يصدقوا مگر كده أن يعفو عنه يعني خيراتك بزمانه يرى منك ديت نالو ستاس دشمني خنوا اتفاقي قذيوا راغلا أهن بريدا منك ديت ناخلو إلا أن يصدقوا مگر كده عفوك عنه داغنا أهن دا عفو كولشي تحرير رقبيب وركي تحرير رقبي بوركي ديت عفش دا صورت يو دخا دا يو صورت شو دويم صورت سده فإن كان من قوم كشروي دا قومنا دا مره عدو لكم جي دشمن مثاثو من محاربين جنك تاثرا وهو مؤمن أو پخبل مؤمن وخا دي مؤمنو أمر شو دا مل مسلمان دلاتنا مر شو فلارا کی خطا باندی آر قسم نو فتحرير رقبة مؤمنة تحرير رقبة مؤمنة دي فقط تحرير رقبة مؤمنة دي ولي تا يو گردن يو عمارت دا الله تعالى دا قدرت دا عظمت يو عمارت تخراب کو يو سلي دي او جو نو مو دا دي مؤمن دي دا چه وجله دا چې مرشد دی مؤمن دی نو د ده په ځای به ته څه کې تحریر د رقبې به کې یو گردن مری به آزادې زوې ته آزادې یو مری به آزادې ښه للعصمت چې خلاص شي د ګناه نه چې خلاص شي د ګناه نه وګوره دې کې دیت نشته دی په دې صورت کې ځکه قوم کافر دی که نه دا مړی مسلمان اقومي كافر نو كافر خدا غنا رق قتل اختلاط دين دا مانع ميراث را ميدا شهر مانع دي ميراث تلور دي دون دي رق قتل اختلاط دين دا نو اغا دين جدا دي اغا كافر دي صرف مؤمن با ازادي خا يو رقبا بدل دي بدل كي ازادي كي ديت بنشته دي لا للعصمة في اسم كرايو لا تجب الدية لأن العصمة المقامة چې مقام دې په ارتداد ولم توجد دې مرتد نه دې دلب واپس کی وای شو صرف صلیبه یو رقبه آزادې قیمت پینشته دې ښا هغه هغه بل صورت کې قیمت وو وای شو حقیقی دیت الا یتد ودیت مسلمه الى اهلی غری مخکی او دې کې غنشته دې دا بل صورت دې دا دریم صورت ته ها وین کان من قوم دا دریم صورت ته وین کان من قوم کې چروی دا مړ دا قوم نه بینکم چې په بین تاسو کې و بینهم په ما بین دې کې میثاق وعدوی وعدوی د جنگ باندې وعدوی د صلح وعدوا فدیه مسلمه ندیت مسلمه چې سپاره لوي شي اله اهلی اهل دې مړتا ګور دیت اول کو دیت اول کو ځکه مخلوق اجل دی مخلوق اجزان دی نو حقوق د الله لوی ذات دی هغه رستو کو او مخلوق اجزان دی محتاج دی نو دی مخک کو فدیت مسلمه الى اهلی دیت ته سپارل شوی آل دی مړتا آل دی مړتا دیت سپاره ښه دا هغه قوم نشو وجل شوی چې په مامین ستاسو او په مابین د دی کې میثاق وعده وي اذ هم کالمسلمین دی سره وعده ده من قوم بینکم میثاق وعده ده اذ هم کالمسلمین فی الحقوق بل یقدم حقوقهم علی حقوق الله بلکې مقدم به حقوق دی و حقوق د الله باندې ولذلك اخر مؤخر قول وتحرير رقبتين رسلك وتحرير رقبه مؤمنه ازادون یو گردن مؤمن دی رقبه یو گردن مؤمن با ذالخه نو غیر رسلك ولی رسلك دا الله د پاره وته یو گردن ازاده او ورثول بيديت ورکه نو د مخلوق اجزان دی نو غی اول که دیت مسلمه او الله غنی بادشاہ دی نو غی رسلو که و تحریر رقبت مومنت غی رسلو که دا بل صورت تا مسئله دی دا بل صورت تا مسئله دی اوس کل کل رقبنی دا سی علاقه دا وطن دی دا سی زائر دی رقبنیش دی فمن لم یجد رقبتن اغسو چی نمومی رقبا رقبه نشته ده پس یا مشاره روجی دیده دو میاشتو متتابعه ده پر لپسی روجی بنی تی خواه نو دا نجایی که امیز که یو بنی تی یو بنی نی تی نه پر لپسی بنی تی دا دو رو میاشت روجی بنی تی آنو دا قید چی اولگو متتابعه نی پر لپسی فتکونو توبتن نو شی بدا توبه هذا القيد يفيد التزكية دا قيد فإذا كهي پاكوال دادو نو فكانت توبة نشيب دا توبة من الله دا جانب دا اللانا لكا اس يو سره اس تاق ورسر دشمنی نوا يو سره اكسیدن کی مر شو پی اكسیدن کی مر شو نو دبانی دو میاشت روجی دی اقا ورثه معاف کی وی ہے لیکن استاد دشمنی خود نوا خودی با دو میاشت روجی نی تی خواه دا سڑی چی سڑی تی لگی دلی دی با دا دو میاشت روجی نی تی نور پا دبانی ورثه معاف کو چی استاد دو دشمنی نوا وی کسی دنڈو اتفاقی خبر آوا خوشوا نو دبانی دو میاشت روجی بدا نی تی او دی خلکو نتا پوز کو دی معاف کی و دنه تا پوز که پیمان و اتار روجه نیولی دی کسو هم که او کس نیولی نو دنیا داشته ده خیلی خلق که نیولی گنه نیسی خانه آقا اخلاص کی نو دا متتابعان و کان الله سمع علیمان دی اللہ تعالی علیم بی قتل خطا بانی حکیما حکیم نی فی حکمی فی حکم دا قتل خطا کی نو دا دری صورتو نا ذکر کرل چ کله داسې وایل شي په دې طریقه باندې دا حکم داد اوس بل وایلی بل دا عمد دی ها دا قتل عمد دی سلورم دا قتل عمد دی ومن يقتل مؤمنا متعمدا اغه چې قتل کوي مؤمن متعمدا فقصرا قصدا إرادة يوم مؤمن وجو راغي ورقصي كنا أيو مسلمان وجني بارا طريقة يجي وجني ده وجلو طريقة خنيري دي بوجي بام بخلاتي فتو باكيولي خد إرادة وكذب دا مؤمنان وجنم يوم دوا نو آغشاجي قتلك مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم دا یو دفع دا جزا دا جهنم دے خالدن فیا ہمیشہ بی پا دے جهنم کی دا دا دوی مدفع وغضب اللہ علیہ دا دری مدفع غضب دا اللہ تعالی دے پا دباندے ہمیشہ با پا غضب کی خوا ولعنه لعنت دا اللہ تعالی دے پا دباندے دا بلا دفع وأعد له عذابا أليما دا بلا دفع دا دفي بيقول أقولي خا دا دفي بيقول أقولي شي تاولي مسلمان قصدا عمدا أغوجو قصدا عمدا دي وجو متعمدا فقدرا تاخذ الله تعالى دو قدرة أو دو عظمة يقولوا عمارات خرابكو تقولوا نتاباني دا جهنم دي زائده غضب دا الله دي لعنت دا الله دي جهنم دي تيار کرده خالدن فيها هميشه بي پائه كي نو خالدن فيها دي دا كي دا محاوره باني نازل لقا قرآن يو سره عمري قيد شو نو پينزي وشكالة دير شكالة حكم پيو خطو قيد شو ويده عمري قيد شو بي عمری با بس بده جل اگه عمری که نی اگه را اخلاشی دا خالدن فی ها لگیلا کده ده مسلمان قتل جایز وی حلال ورت وی ثواب ورت وی نو ده کافر ده او ده کافر ده پار خالدن فی ها همیشه بی پایی که دا ده کافر شو بیا لکه از بعضی خلق ده مسلمانانو قتل جایز وی نو دے کافر دیو خالدن فیا میں شبئی پائے کی او کو حلال ورتا نوئی گناہ ورتا وئی خپی ایمان ای توبی و باسی کی غلطی را نشوی دا توبی و باسی خپی ایمان ای نو خالدن دا بیا مقصد وویلا دیکھا ہمیشہ بنی مقصد وویلا لیر زمانہ با پا دوزاق کی خواہ لکا عقیدین مسلمان دا خو زناورو مازغوی کارو نو کسڑے تیو لگی دا روجی نیسی خسڑے دے خفا دے خو سڑے تیو لگی دا نو مرات تی مقصی تو ویلا دے لیر زمانہ بی خواہ او پا غضب دا اللہ بی حدیث شریف کرا دی انسان دا آگی پور خوشحالی چی قتل تی نی شوی چی دن قتلو شی بس دے بی اتمینان شو لا خجل شو که روغ ایوشی هم خجلی روانی خود خجلی که روغ ایوشی هم پزلکی دا تی چی بس ار وقت میگتون پی ناسی دا پیزه دفی بیا با قتل دا مومن که دا مومن و جل دا خودی رو لوی جرم ده لوی گناه ده انن سبات خلق و چرگان جو کری دی اللہ دی کولی قانون نشته کنا چی قانون نشته ده قصاص چه دینا ولکم فی القصاص حیات یا اولی لف قصاص چه دینا بس انسی زسر یا وی آغای گردی ایسو بیسا وعد لہو عذابا علیما تیار کرد لر عذاب درنا ندائی سورتون دیل کر پا عمد کی پا قتل خطا کی مسلمان دی وجو او قوم کافر دے غلب دیت ورکے کہ قوم مسلمان دیت نشت دے صرف رقبہ بورکے اس بل قانون ورتا دا کئی چی پا لار رضی نو تحقیق کوئی پا لار رضی کنا نو تاسو تحقیق کوئی یا ایوہ الذین آمنو خبردارا کسانو چیما اذا دو رب تم پاو چی سفر کری تاسو پا طریقہ دا غذا لذی یا وطن نبل وطن تا دو سو میل مذل سل میل دری سوا تاسو سفر مانی روانی فتبینو نو تفشیش کوئی فتبینو خود تفشیش کوئی خواہ حال من لا تلقونه د حال لا غشاش مولا قتل نكي لا تقتلونه قتل نكي غلرا خط تحقيقي كوا اثنا خر پدای کولالو داغي د کافر پدای مسلمانو نو وجني خیال کوا فتبينوا خط تحقيق کوي تبشيش کوي حال من لا تقتلونه ولا تقولوا مواهيتات لمن اجات القى اليكم السلام في بيش كتاب سلام سلام سلام الذي هو تحية الإسلام دا سلام تحية الإسلام دخا نو أغدا تبيش كي تور توائي لست مؤمنا ني تمؤمن تمؤمن ني تبتغون تاتو طلبوي بقتاله بقتل لدى ترى عرض الحياة الدنيا فائدة حياة الدنيا فائدة حياة الدنيا مال دا مال سامان غب أخلي فعند الله لكم فنزد الله تعالى تاصل را مغانم كثيرة غنيمة ندير دي دا يو دلت لجهاد لا جهاد لا تب لا رباني وكثو أغا قدي سرولي أغا راغي دا يولي دل دا يتوي السلام عليكم سلامي ورتوكم دا يوي تاخد السلام سيوكو داخد تادخ بلزان دا بشاو دا بارا السلام تو مومن نی تو مسلمان مومن نی نو اغیر نا اغیر لیکو او گڑی مڑی تی نواغستی وشی اغا گڑی تی نواغستی او غیر لیکو اللہ تعالی یاد راو لیکو دا سکوی تا سو جرن جمعات نبی دینی گن دیروی تو ورطوائی لست مومنہ تو مومنی تب تغون بی قتالی تاسو طلبوي په قتال لا غرض الحیات فعند الله لكم فنزد الله تاسو لرما غنیمه کثیره غنیمت ندیر دی دیر غنیمت ندی کذالک دارنگی کنتم وی تاسو لا دارنگی وی تاسو لا یعلم نجی پی جاندے تاسو وی تاسو چی نجی پی جاندے موافقت قلوب استاسو او د جبو دق شانتاتم وی پربا یوی پا جبا بلوی لا یعلم مواتقا موافقا تا قلوبكم لألسنتكم مطابقت د جبو استاسو ادلون نو من قبل پخواد هجرتنا موافقت د زلو د جبو نو من قبل پخواد هجرتنا تاسم دق شانتی وی دی مومنانو توی فمن الله عليكم احسانك الله تعالى بتاغبان باظهار اسلامكم باظهار الاسلام اسلام اغي غلبكم او ظاهركم بجيب استاذو نو اسورت بياوي فتبينوا تحقيق كوي تاكيد داري خ تحقيق كوي تستعقيده سيده بالكل اثنج غوي وجني ایو شایبه پکی که ده گناه ده بل ده بل ده بل راشی و مسلمان ده تب ورطا غد نکی خواه دکه ده مسلمان دیر لوی مقام ده ان الله کان بما تعملون خبیر و ده ایسرا اللہ تعالی ده پا آقا چه تاسو عمل کوی خبردار بل تعملونو تاسو عمل کوی اللہ تعالی خبردار ده پس مانی چه تاسو دا عمل کوی او دا سلام لی کوی سلام اول او سلامتی ورکا او تاسو ته عمل کوي نو دی باندې الله عالم دی خو تحقیق کوي اسنا چې خراب په ځای باندې نه خوب خسړي مسلمان هغه درنه ضایع نشي هغه درنه ضایع نشي دی که مخکې خو تاسو وي اوس در باندې الله انعام کوي احسان اوس ترغیب ورکوي قتال باندھے چھ مجاہدین او غیر مجاہدین ندی برابر لا یستوی القاعدون ندی برابر اغناس عن الجہاد دے جہادنا دے جہاد نکی خانہ دے جہاد نکی من المؤمنین دے مؤمناننا غیر اولی الدورر چھ نوی صاحبان دے ضرر گڑ ندے شل ندے رود ندے بل سے تکلیف ورتا نشت دے والمجاہدون امجاہدان لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون أمجاهدان غیر اولی دورر چنی صاحبان در مجاہد ا مجاہد دا غیر مجاہد دا ډیر فرق دی دی جہاد کئ فی سبیل اللہ پر لار اللہ تعالی کی والمجاہدون فی سبیل اللہ جہاد کئ پر لار اللہ تعالی کی بی اموالهم پر مالون خپل سرا و انفسهم پر نفسون خپل سرا خپل مال مور کئ ا نفس مور کئ دا فضیلت دا نوع دا بنی دم دے فضل اللہ المجاہدین زیادی کری دی اللہ تعالی مجاہدان اللہ چی مجاہدی بی اموالیم پا مالون اخپلو سرا و انفسیم پا نفسون اخپلو سرا علی القاعدین پا ناس تو باندے درجتن پا درجو کے فی القرب پا قربت کی خواہ پا قربت کی دے اچت دی ذکا نوع دا نوع سرا مقابل کا نوع د بنی دم دا زیادہ دا پا نوع دا ملائکو باندے پا نوع دا پیریانو باندے ولی جہاد پا بنی دم باندے دے نپا ملائکو باندے دے نپا پیریانو باندے دے اغازی بی تبرات لے شی دی سر گردے دے شی امداد کول شی لیکن جہاد دے مقرر شوے دے پا بنی دم باندے نپا ملائکو نپا پیریانو نو نوع دا نوع مقابلہ چکی نو مجاہ بنی دم زیاد دے پا ذوی العقول کی ذوی العقول دری فرقی دی بنی دم ملائکی پیریان بنی دم پا دری وارو پا دوارو بانی سیوا دے خوا دے دری وارو نا دا بنی دم اعلا دے ولی ملک خدمت کی یو ملک خدمت کی حفاظت کی پیریان خدمت کی او حفاظت کی نو فضل اللہ المجاہدین دی دا اثرہ ذات کری دی اللہ تعالی مجاہدین علی القاعدین فدینا تبانی درجتن پا درجو کی خواہ دائی درجی دی اگر فضیلت مجاہد تو گورا فضیلت انسان تو گورا دی انسان فضیلت تی خواہ دی انسان فضیلت تی فدی دوار نوع باندی نو پا ملائکوی ولی فضیلت تی انسان خود گناہونو بوجھے دا ذکے فضیلت تے دے مقابلہ کئی دے نفس او دے شیطان دے ار وقت پا جہاد کے رکھا دا بنی دم مسلمان دے ار وقت پا جہاد کے دے دے مقابلہ دے چاہ کئی اول دے نفس کئی ادویم دے شیطان کئی ادویم دے مخلوق نظان ساتی لغی دے شرنا اصلورم دے دنیا نظان ساتی جی دنیا میں دھوکہ نہیں کی کافر میں نہیں کی خواہ دیر خلق دنیا کافر کر دا دنیا واغت تھا کافر شو اسلام اسلام پر وہ قادیانی پرویزی تو وہ رہے نو دا مسلمان ہر وقت سلور مقابلہ کی خواہ مقابلہ ہم گرانا تھا کہنا طالبانو تمہارا گرانا مقابلہ ہے اللہ نے منگا تھا سکلک تھا تھی خواہ دردکہ دے مسلمان فضیلت دے دے پا ملائکو باندے ملائکی خود شاقل لے نفس ندے ورطرہ شیطان ورطرہ ندے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یومرون شیطان پیریان خود سر اخکاری نہیں دی جاتا کہ لکی بوئیں یا سکار بوئیں زادا اخوانکم الجن ناغی بانے دا ندے پا ملائکو دا ندے اپا بنی ادم بانے دا او دی بنی دم لولی دا مقام ورکی دی مقابلہ دا سلورو کئی خواہ جہاد ام کئی جہاد ذان لا عبادت دے او مقابلہ ہر وقت کور بار پسفر حدور جماعت کی عرض آئے کئی دے دا سلورو مقابلہ کئی دے نفس شیطان او مخلوق الدنیا دے سلورو مقابلہ کئی دے ذکر دے فضیلت دا راہے خواہ پا ملائکو باندی ودرجة على القاعدين درجة في القرب وكلا مفول أول وعدا وعدا كرد الله تعالى طول سرا وكلا وعد الله الحسنى طول سرا الله وعدا كرد دريوار سرا الجنة الحسنى ده جنة خستا كمجاهد ده كغير مجاهد ده ټول سره وعده کړی الله تعالی د جنت خستا انو جنت خستا ولی ځکه مسلمان دی خو جهاد لنزی مسلمان دی د مجاهد امداد کوي دعا ورته کوي دعا خو ورته کوي کنه وفضل الله المجاهدين ندب ما وعد الله الحسنى الجنة الحسنى الجنة خصا وليسوا في الحسن سواء أحسن كبرابر ندي ديب زياتي وفضل الله المجاهدين زياتي كريدي الله مجاهدان جهاد كي على القاعدين بناس تباني أجرا عزويما فأجر عزويم سرا دلب اجر عظیم ورکی ولی دے ناستے او اغا جہاد کی اپا سنگرو کی گردی اپا دشتو کی گردی لوگی تی رئی تکلیفون تی رئی او تخلی تی رئی اد اسلام نے اعلاد قدمت اللہ دا پارا اغا لوی کوشش کی دا اجر عظیم باغا لورکی دا تی بدل لے درجات انتی درجی دی من ہو دا جانب دا اللہ تعالی نا و مغفرت مغفرت دے مغفرت دے مغفرت دے پا دنیا کے اللہ بولا مغفرت ورکے ورحمتاً ارحمت دے پا آخرت کے جنت دے آخرت کے جنت دے دنیا کے مغفرت دے وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ تعالیٰ بخون کے و رحیم بخون کے دے پا دنیا کے رحیم دے پا آخرت کے وکان بالمؤمنین رحیم دے اللہ پا مؤمنان بان رحم کون کے او دا زجر ورکی غیر معذورینو تا چه دا غی عذر نیو دا جهاد نپاتی شوی اجهاد ندی روغ جوری اسباب وسائل موانع نیوی او دا جهاد ندی نو ان الذین توفاهم الملائکتو پتہ اترا کسان چه وفات کئی دی لر ملائکی ملک الموت راشی ظالمی انفسهم ظالمانی پا نفسون قلبان بی ترک الهجرتی پا ترک دا هجرت ہجرت نہ کہی وشی ہجرت نہ کہی انو اغزائی کے ناس دے قالو وی ورت ملائکی وی قالو وی دیت ملائکی فی ما کنتم پسکی وی تاسو ولی تاسو ہجرت نہ کون قالو وی کننا مستدعفین ومنگا دعیفان فی الارد پزمگا دشمن کے فی الارد وی ارد الاعداء پزمگا دشمن کے کمزور یو ظاہرات نو معلوم قالو وہی ورتا ملائکی پزن کدن کی الم تکن ارض اللہ اے نوز مکد اللہ تعالی غیر ارض الاعضاء غیر درمگیر دشمنانونا واسعتن کلاو فتحاجرو پتا ہجرت کرو فی آپ آئے کی تاولی اگل تا ہجرت نکو فاولائی کدا کسان مأواہم جہنم زائد دی جہنم دے وساعت مسویرہ او بس زائد گردی دو دے دا جہنم بس زائد گردی دو دے نو تا آغا چی اگئی پا خوخبانی ناسی ری نکی گی چی ہجرتو کو دا وطن نا زیر کافر سر با گورو او دلتا بنا دو ہجرت نشو کولے تکلیف نشو برداش کولے التا با کورو نسوک گوری او سوک بدا پیدا کئی دکه هجرت خو ګران کار دی یو ځای نه بل ځای ته تل دی د آباد نروانې ته دی نو دی له دا وزر دی دا زجر دی دا توبیخ بوله ورکوي په زن کدن کې خا دا په زن کدن کې هغه کسانو د توبیخ دی چې هغې هجرت پرېښودی دی په مکه کې یا بعد د هغې نه وشوې نو هغه الا المستضعفین مگر نه دی کی او کار دا دی خلقو چی اگر دی عیفان دی تا بدا زجر نور کئی دکا اگر کمزوریو الا المستضعفین اگر ضعیفان اگر کمزوری اجزان من الرجال دا رجالنا والنساء دا نساؤنا اگر رجال او نساء والولدان ما شمان الکانو ما کشران لا يستطيعون حیلة اگر طاقتنا لرحیلة دا خروج حیلتن دا وطلو چل دا وطلو لار دا وطلو ورطنو معلوم خواه ولا یعتدون سبیلا لا یعرفون طریق دار الهجرت انی پی جند لار دا هجرت لا نی پی جند لار دا هجرت چه کم غالبانی دون نو هغه نه پیژند ښا انو هغه اصحابي وای دا زه ازما مور دا وای دا آیات په موږ کې راغلی دی زه او زما مور ځکه دی د لسو کالو که نه او نو هغه وخت کې به کم و کم به و ماشوم و اتو کالو به و نو زه او زما په مور کې مور مې بوډای وه او زه ماشوم وم دا آیات وی په موږ کې راغلی دی ښا انا من الرجال والنساء والولدان ما شومان لا يتدعون حيلة أغين الرجال طاقة خروج انا لار ممي انا هدايت ممي نبيجني لار دا دار اجرات فأولئك دا كثان عصى الله قريب دا جل تعالى ان يعفو عنهم عفو كده دينا فكده معذور دي الله تعالى دي بعذر خبر دار دي وكان الله عفوا غفورا دی اللہ تعالیٰ عفو کہ ان کے بخ ان کے اللہ بورتا عفو کی بخنہ بورتا ہو کی چہ تاسو مجبور ہوئی ما شمو اتلے نشو موری بودھائی و اتلے نشو انو دا دا دی وجنا ومن یو حاجر ترغیب علی الحجرت دا ترغیب دے پہ حجرت مانے یو سڑے حجرت کہی دی یو وطن بل وطن تا دی دی ویرالتا بس سکم کور نشتے بل سنشتے خرم بسو اغندم بس سبي سبنبي ذكري ذات رواني ومن يهاجر ازوجه هجرتك في سبيل الله فلارض الله تعالى يجد في الارض وهم قدماك مراغما مهاجرا زائد هجرت يراغم به قلوب انه مما زائد هجرت مراغما قدماك زايونا مراغما تتوي مهاجرا زائد هجرا يعني پزمگا کی زایونا كثيرة دير اللہ بولا پزمگا کی زائی ورکی دا مهاجرین چرال دور لولی کورونا ولا اللہ ورکر زایونا ولا اللہ ورکر اجرتی وکو زمان دا خلق دا تی کورونا نشتے لکا غیش لولی کورونا جو کردی خان مراغما زائد هجرت وشی پزمگا کی زایونا وسعتن في الرزق وسعت برزقك رزق ولا لا فراغ وركي اغه مهاجر لا لا رزق فراغ وركي رزق كي ولا بركات واشو نمر رزق ولا ورك كتب اريان شي ومن يخرج من بيتي اغه سوچ خارج شد کور خپل مهاجرا چي دي هجرت کي اونکي خپل کله پريدي دي وطن وطن پريدي دي دين د پارا د الله مهاجرا الى الله الى طاعه الله توعد الله اد رسولتا رضا ده الله اد رسولتا امر كيده مني ده الله اد رسول حيث امر الله ورسوله شي امر كده الله ورسول اي طاعه الله ورسوله توعد الله اد رسول كي ان ديزي هجرته ثم يدرك الموت بیا اومنت ده لمر بلاره کی مرگ راغه بعض اصحابانو باندې راغلو فقد وقع اجره باقي شو اجر ده على الله عند الله على الله عند الله وما نادى عندك عند الله بنيت الله اجر واقي شو بنيت الله تعالى وكان الله غفورا رحيما ذي الله تعالى بخونك او رحيم الله بخونك ده ورحيم ده نو داورت ايك بلاره كسو كمرشو او دلب الله تعالى اجر وركي اد نورو جنتیانو نبا د د ځای د د کور نه چې کوم ځای ته هجرت کړي دوره بوله زیات ځمکه ورکی ښه زیاته بوله ورکی ولې د لوی کمال کړی دی دا اتیا سل میلی دوه سوه میلی دا بوله زیات ورکی دا د ده هلته انتخاب دی ښه دغه انتخاب هلته دی نو دا بخونکی دی او رحیم دی و اذا ضربتم اسلا مؤمنانو ته وایي هر کله چې تاسو سفر کوئ دربتم سفرتم چې تاسو سفر کوئ فی الارض پزما کې بقدر ثلاثه مراحل په قدر د دریو مراحلو وو شوي په قدر د دریو مراحلو فليس علیکم جناح نشته په تاسو باندې جناح ګنا ان تقصروا چې تاسو قصر کوئ من الرکعتين دو رکعات کوئ قصر کوئ د سلور نه دو کوئ ركعتين كوي من الصلاة الرباعية دا غمو سلو الركعتين سلور رکات دی ته دو رکات کیغه نو دشته مونه پتا ته باندې ان خفتم کچری ریگی بن اتمامها د تامول لایل ایبتنکم الذین چی فتنه کی وردی تاسو لا کتان په قتل سره ایبتنکم چی قتل کی تاسو لرا آکتان کفرو چی کافران دی نو فتنه پا معنی دا قتل لخا دلتا پا معنی دا قتل لخا این یفتنکم چی فتنه کی ورده قتل کی تاتو لرا او غیری الذین کفرو آکتان چی کافران دی ان الکافرین کانو لکم عدو و مبین فتا ایدر کافران دی تاو زفار دشمنان قارا اخکار دشمنان دی نو دا اللہ تعالی سلور رکات موز کے دو رکات کوا دو رکات موز کوا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی دا دین صلاة قصر دا قرآت مراد دے قصر رکات او اغب حدیث کی راغل دی قصر قرآت مراد دے لن قرآت کوا لن قرآت کوا او قصر رکات حدیث کی راغل دی اگر دا وی مو و دوارت مراد دی قرآتو ملند کوا او موزو مو دوارکاتا کوا سالو رو پزای باند دی دوارت مراد دی دا قصر مشروط دی پا دی خوب سرا نو دا خوب که نوی سم سقطا هذا شرطو بیا ساقط شده شرط واعتبر مشقتون معتبر دی مشقت پا سفر کی سفر کی خو مشقت ہوئی کہ لما روی عن مسلم عن علی ابن امیتا عن قلت ماوی لعمر ابن الخطاب هذه الآیات لیسا علیکم جناح ان تقتلوا فقد امن الناس اس خلق پا امن دی اس خسولت دی اس خلی دو رکاتا کی فقال عمر وی عجبت مما عجبتا ما تعجب کو داغنے سے تعجب کے نو سوال میں بسالت رسول اللہ سوال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سوال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تو عن ذالک فقال رسول پاک راتوی صدقت تصدق اللہ بها دا صدقہ دا یو تحفہ دا چی صدقہ کرد اللہ پا دی سرا فاقبلو صدقتو قبول کی صدقہ دا اللہ تعالی اے رخصته رسخت ور کرے دے اجازت ور کرے دے دا اجازت تے اس کو سفر آگا نہ دے کرے سفر سہولت تے آسانی دا یخ دے آگا مشقت نشتے لیکن حکم آگا دے دا دا اللہ رحمت تے خوا او صدق دا اللہ دا پا دی امت مانے کرے دا چی تیکا وا تالا اللہ تالا یہ اجازت در کرے دے پی خور پور دی سفرانہ مسکو دو رکاتا سنت در تعافہ کری دی ولی سفر کی مشقت دے آغا مشقت اس نشتے دے لیکن مسئلہ خود نبت لی گی فاقی معنی عطف دے او کہ سفر کی مشقت نشتے ویپ کی مشقت السفر قطعت من السقر دا سقر او دا سفر یو ٹکی فرق دے نو قدرتی اثر با پا سفر کی دا تکاوٹ یو ٹکی فرق دیکھا نو اس وی دا ماں تعجب کو نو تو تعجب مکو وی دا صدقہ دا قبول کئی منگے قبول کری دا کہوئے تیمم نبود گنج خدا بود آموخت شود آلود شود اسی بیان کئی دے کیفیت سنگا مزبا کے نو ایدا کنتا فیہم پاوا چیتے پدائی کے پدائی اصحاباو کے فی جا آنو دلتا کی حق پا میدان کی بھی پا لارا کی بھی سفر کی بھی او پا حالت سختائی کی بھی کہ راحت کی بھی فاقمت لهم الصلاة فاقمت لهم دی اصحابانو تا تو قائم کر دی اصحابانو را الصلاة بالجماعت مز پا جماعت سرا پا جمع سرا فلتقم دیگی فی الرکعت الاولا طائفتن یو طائفا یو ڈلنیم منهم دینا معکتا سرا وتكون الاخرى تجاه العدو او شي بيتات نور مخامخ دشمن تا اغنيم به دشمن تا ودريگي ولياخذوا اسلحتكم او وادي خلدي اغا حفاظت بل الذي تجاه العدو او المسلين يا شي مسكي غيدي وسلاغ تل مسكي مجايد دي خا مسكي جايد دي تورا غانترا تو متماشا غانترا بلتا غانترا گرده اغا مسكي كم كولشي اصلا فإذا سجدوا پاوجه سيدهو كده سجدوا الركعة الأولى دي سيدهو كتا تو در ركعة الأولى آنو دي يو ركعة بتاثرو كي دي جمع فارقو كا دي بجوداشي دتانا دي بلارشي او غيب راش دا غيب ذايب ادريجي او غيب راشي دلتا كي آنو غيب راشي دلتا كي الديب الارشي التكي فليكونوا شبدي يحرسونكم جسوكايكي فليكونوا شبدي يحرسونكم جسوكاي ستاتو من ورائكم رسط ستاتونا رسط ستاتونا واتموا صلاتهم اتاو مطام كيموز فإذا فرغوا شفاريخ شي آنو دا شتموزو كي آنو فليكونوا شبدي يحرسونكم آنو دیب آلتا یو رکات زان لو کی غی یو رکات یو امامت سر شو یو دا غی یو رکات شو امامت سر دی یو رکات شو امامت سر یو با زان لو کی غی او دیب یو رکات زان لو کی او پیغمبر و سلام اگر دی امام و سلام اگر دی ولتا تی طائفتون اشبا و طائفا اخرى بلا لم یسلو چی مدنی کرے فليصلوا معك اغيبوكي مستاثر الركعه الاولى معك تعالى وانت في الثانيه اتوا بدويمكي ثم اتموا بيا بتام كي دي ركعات وجلسوا الناس بيت يسلموا معك منتظرا لهم تبلغ انتظار كي بيا بسلام وغير ديتا داي كيفيه بيان كخا ده كيفيه تا غموز صلات خوف آنو دا باشی ذکر دا صلات خوف راغے دا صلات خوف اولی راغے ذکر پی یوم قکی کافران وی دیتی موز دیر محبوب دی چی اگر موز دما دیگر دی اگر موز دما دیگر دی نوشی دی موز سو دیر مو پی حملکو پی یر با پی حملکو با دور با مو نو سچالو شو چوی حملہ بکو نو اللہ تعالیٰ آسولات خوف راولے گو نو دا غیق تدبیر حباب منصور آشو سلطن آلتا ادری دل سلطن آلتا ادری دل غیدازی پاتی شو امو سلمانان پا امن شو دا ولی اللہ دا سولات خوف راولے گو ودل لذین تمنا کئی دوست گنی آکتان کفروچ کافرانی لو تغفلون کتاتو غافل شئی عن اسلحتكم ده وسلوخ بلونا و امتعاتكم ده سامان ده جنگنا غافل شوي خواه خپل سامان و خپل ساتي ذان ترا خواه عن اسلحتكم و امتعاتكم امتعات ستا ويوه سامان تا نتا ذان ترا خپل موبايل نساتي بيو ايمانا پت شو خاشو چه پت شو در نکت خپل سامان و ساتي دور قام قلي تب اللہ جهاد لذي طالب گیرائی کی تمہارا ناراض ہے تو خٹو کو ناراض ہے آگ اخبل نے ابھی آگے بولنا پٹ شو خوش ہو جی پٹ شو تخبل شے نے جی سنبھالو لے دو تو بل سے سنبھال کے وہ ام سے آتی کو سامان اخبل تخبل سامان میں اخبل حفاظت کے خا فیا فیا میل علیکم حملہ بو کی پتا سبان میل تن واحدا تو حملی یو ذل سرا حملی یو ذل سرا بدر مانی حملہ کی وحملي يوز الثرى فيميلون عليكم ميلة واحدة حمل بوكي بتعظماني فحملي يوز ولا نقول الله تعالى ساجب تدبيره في مسلمانان وبشهد كافران ولا جنا عليكم نشي قنا بتعظماني إن كان بكم أذن كوي بتعظماني ضرر مما تورين باران باران وريجي أو كنتم وسلو لنديجي كالتوس لنديجي پرسيجي بيا یا نور سی او کنتم مردو آیا ہے تاسو مریضان پس کی انت دعو چکی دی فی انت دعو فی انت دعو چکی دی تاسو اصلیاتکم و اصلیق پلی و اصلیق کی دی و باران دی خرابیگی یا ته بیمار یې وخذو حذرکم اونی ته خپل حفاظت چې تا ساتي وخذو واخلی حذرکم حفاظت اسلحه سامان خپل ان الذين داولی جایز کو ان الذين واکسان اعد ذاتک ان الله اعد بشارت مؤمنان او ته تخویب د کافرانو ته ان الله اعد للكافرين الله تیار کړی کافرانو ته عذاب موینا عذاب په کون کې تیار کړی دی فیضا قدویتم الصلاة فاوکی چې فرغتم من الصلاة الخوف چې فارغ شوی د صلاة خوب نه فیضا قدویتم فاوکی چې ادا کی تاسو مز صلاة فاذکروا الله یادوی الله تعالی مز پسې الله تعالی یادوی ښه مز پسې ذکر کوی الله یادوی اللهم تسلام منک السلام دا ټول ذکر دی اللهم تسلام منک السلام تبارک ته ذل جلال و اکرام فاذكر الله يا دوي الله تعالى بالتهليل والتسبيح آية في قياما بولا رماني وقعودا بنات رماني وعلى جنوبهم بدر رماني وعلى جنوبهم بدر رماني فإذا ما أنتم فاوجي فاما شوي تاسو سكنتم بزوال الخوف ساكن شوي بو تلود خوف سرا فاقيموا الصلاة كاملة نموسكوي كامل كامل موسكوي بیا ولی خوف لا ان الصلاه كانت على المؤمن بدير مذ به مؤمنان وبانی كتابا مكتوب واجب مفروض موقوتا په اوقات خپل کې موقوتا په اوقات خپل کې مذ په خپل وخت باندې کې په وخت باندې چې وخت داخل شي له موسکی کنه اوس به وخت موسکیږي اوس موږ له ماسبخین مستو نو کیږي نه کیږي وای او ال حدیث چل گئی ما سبخید موز بور کی راځی ته ما دیګر غو کو ال نه ما دیګر غ کی پاگل اخو یو مو قوا یو زایو یو مو قوا د دی وجنا جما زوری راغلی وا یا په مزدلفه کی کیږي هغه د وجه مجبورینا اخو یو وجوا پیغمبر د وجنا شاری کړی دی نو تی او تا د پاره دغه نه دی چې تی جوړ پات کې نما دیګر هغه موګه د ما خام هغه موګه دا ځان خلاصول لږ په خپل وخت باندې وکي علی المو کتاب موقوتا فی اوقاتها هغه وخت کې مقدره او اخراج داغي عنا لاغینا باندې ځنه هغه کې داسې جی ها دومره کول شي په یو سفر کې اول لګرستو کې هغه اولنې را مخ کې کې یو په یو وخت یو کې او را په خپل وخت کې دواړه په خپل وخت تو شي هغه کې کتاب مو ولا تهنو مسوسيږي په ابتغاء الکل په طلب ته طلب دا قوم کې چې کافران دي ذکا ولا تهنو مسوسيږي ترغيب د په قتال باندې کا لا يستوي القاعدون ان دي برابر اغناف نو سستی مو کوي ابتغاء القوم په طلب دا قوم کافرانو کې ولي چې ته سوشي او جنگ نکي او دغه موږ زخميان یو ان تكونوا تعلمون کې تاسو درد من شوي زخميان شوي درد راغلي زخم راغلي فإنهم يعلمون دي دا زخميان شوي دي درد من شوي دي كما تعلمون لکه تاسو درد من شوي ولي کافر نه زخم شوي تاسو زخمی شې هغه یې زخمی شوی نو هغه یې نه نو سستیږي ته سستی وترجون من الله ته مې ذاته تاسو مې ذاته د الله نه من الثواب والنصر د ثواب د مدد د غنیمت ما لا يرجون هغه چې امید نه ساتي وکان الله علیما الله علیم نه بجراحاتکم بجراحتون زخمون استاذ حکیما بامر ترک الوهن ولا تهنوا مسستيغي في القتال العدو قتال دشمن کی ثم امر بترك الوهن ولا تهنوا في الانتقام من الظالم للمظلوم ما اخلي انتقام ده ظالم ده مظلوم نہ ان دافي بظالم نہ با ده مظلوم لپاره بدل اخلي خا مظلوم باندې ظلم شوی دی، ظالم پہ ظلم کړی دی، ته به د مظلوم مرګرتیا کې د ظالم نه به بدل اخلې. دا شروع ده په خبایثو د یهودیانو کې، دا اخیر د صورت پورې ښه، دا اخیر د صورت پورې دا خبایث بیانېږي د یهودیانو. او چې دا صورت نساء وای ناول د حقوقو د ښځو رعیت سلطنت هغې باندې پوه شوې، حقوق الله حقوق العباد هغې باندې ښه پوه کړې وضاحت سره. اوس درته وایي که ژوند تېرې او وطن کې امن غواړې، د یهودو د نسواراو د خباست نه ځان خبر کا، د دې نه ځان خبر کا. نو دا شروع ده په خبایثو د یهودیانو کې د آخر صورت پورې ښه. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. دا ورپسې دا ابريق نومي وو شوي، يا زيد بن سالمي يهودي وو، دا زيد بن يهودي سالمي وو. او التا تعما اقوم دا منافق وو، تعما اقوم داغه منافق او دا يهودي چې وو زيد بن سمين دا يهودي وو. نو دې يهودي چې وو دې اوني زپخ وي د غلا کړی، دا غلا کړی و يهو منافق، غلا شا کړی و منافق. راوای رول په شا باندې په يهودي باندې، يهودي باندې راواړو لا اور ډیر مقفا الفاظ ډیر مزیدار خبرې کسان شاهدان وغیرہ هر څه بیان کو. نو رسول پاک بیدا خو رشتیا دی یهودی کړی دا چې د باندې حج جاری شي د سرقې. نو دا دغه کو، نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړه، دا آیاتونه نازل کړه ته دی دینا آغا پوری کونو قوامینا شهداء لله. انا انزلنا الیک الکتاب، دا شروع ده په خبایثو د یهودیانو کې. او ګوره ورته اوس ښه دی خباست د یهودیانو ته ګور، الله وایي ما نازل کړ تا ته کتاب قرآن بالحق بالخبر الحق بالبیان الحق، په خبر بیان حق سره، لتحکم چې ته حکم وکړې بین الناس په ما بین خلقو کې بما پاک شان سره. اراك الله علمك الله في القران والاجتهاد، في قول الله تعالى تاتا في القران كي او في اجتهاد كي. ولا تكن للخائنين، اما كي قد بارد خائنانو شي تعمد اقوم ددري مرتدين بوشي اغا مرتد اغا وبريق دي او دا خائنانو لا خسوي ما معين امدادي، یعنی داغه امداد مکوه. اولی امداد مکوه رسول پاک تی سوچو که شایدانو تا داغه بیان تا او داغه صفایه تا انوی دادی یهودی داخلا کرد، یهودی نوکری منافق کردی و بوشوی. وستغفر الله، بخشش وارد اللہ تعالی نا، نو دلتا بخشش نتن وارد من همک بضرب الیهودی، د قصدانه په ضرب د یهودی سره یو دا. واستغفر الله، پټواله غواړه د الله تعالی نه چې الله باعدنی بینی و بین خطوایا، ان الله کان غفور رحیم، الله تعالی دې بخونکې او رحیم، بخونکې دې او رحیم دې. نو دا الله تعالی دا آیاتونه راولېږل، چې دا یې راولېږل نو رسول پاک تا پتاو لگی دخا. ما کان اللہ علی لطلعکم علی الغیب، اگا غیبی خبری ولا ورکو کنا، غیبی خبری ولا ورکو چی دی دا سر تگی کئی. ادائی وی پیغمبر پارت عالم غیب دی، پارت معنی عالم دی، نو منافقانو پتگی عالمو یا پا غیب پویو نو. نو بیاولی اللہ تعالی ورت خبر راولی الا خبر شقا. نو دا الله ولا خبر ورکو الا پوشو قال الله خبر نو ورکو يهودي به والو واستغفر الله من همك بضرب اليهودي واستغفر الله پټواله غوړ د الله ان الله كان غفور الله بخون کي رحيم ولا تجادل عن الذين تجګړ مو کو دا کسان سره اختانون انفسهم چې خیانت کوي نفسونه خپل سره به سرقته والمعصيه غلای کړي گناه کوي ان الله لا يحب الله دوست نه غني من كان خوانا مبالغه په خیانت اج ډیر خیانت کوونکي اسیما گناګار بالحلف الكاذب يستخفون يستترون پټيږي من الناس دخلكنا ځان د خلکو نه پټي ځان خسړې کوي ولا يستخفون من او ان يستخفون من الناس پټيږي د خلکو نه ولا يستخفون ولا يستخفون من الله ان شي پټې ده الله تعالی نه وهو معهم ده الله دې سره ده الله دې سره بالعلم والقدره والرؤيه والاحاطه والتصرف تصرف اذ يبيتون باوغ دې د پټي خبرې کوي د شپې یز مرونه پټي ا خبرې ترا ما لا يرضى من القول اغه جنير ذا الله تعالى من القول دا قسمنا الحلف الكاذب ورمي البري قسم خړو منافقانو په دروغ او بری سره ویشت ودا دي يهودي غلا کړی دا وكان الله بما يعملون محيطا الله پاش دې عمل کې احاطه کوي او دې تعمت قوم ته خطاب کوي ها خبردار اے قوم نہ تعما انتم تاسو هؤلاء اے دغ کتانو جادلتم عنهم تاسو بم جدالو کی د دی تعمنا ادم مرګرو ددنا ددنا ادم مرګرو ددنا به جدا غړاو کی په دنیا کې فل حیات دنیا په دنیا کې فمن یجادل الله سوق بجدالو کی د الله تعالی سره عنو سوق بخلاص کی د الله نه جدال به کی او خلاص به کی عنهم الذين منافقاننا يوم القيامه فرض القيامه سبال وسوخ لاتي اما يكون عليهم وكيلا يا سوق وي پديماني وكيل ذي موار كفيل العذاب ذي موار العذاب التنوي عذاب نسوخ لاتي جتا زدا سواي اس قانون داري ومن يعمل سوءا اشاج عملك ناكارا سوءا ناكارا لازمي اذا متعدي او يظلم نفسه يا ظلمه او كف ناس والباني بالسرقه وغيرها اغا متعدي او دا لازمي ومن يعمل سوءا بغير باني او يظلم نفسه يا ظلمه او كف ظان باني لازمي ثم يستغفر الله بيادي بخشش غوارد الله تعالى يا الله ما خو دروغوي يا الله ما خو ظلمك يجد الله وبمي الله تعالى غفورا رحيما بخون کے او رحیم غفورا للذنوب رحیما بقبول التوبة قبول توبی کی التائب من الذنب کمن لا ذنب له خصش توبخا ومن یکسب آشاج کتب کے اسمن دگنا فإنما یکسب او پتہ ذرا کتب کئی دے کتب کئی دگنا یحمل على نفسی بار بای کی پنظمانے پسر بے والا بار کی بصر به ولا بال کی خ وكان الله عليما حكيما دي الله عليم بالذنب حكيم بحد الذنب فحد غنا ترى دي حد ومن يكسب خطيئه اجاج كسب خطيئه سهوا خطيئه سهوا او اسما عمدا عمدا او بلا معنى هذا من يكسب خطيئه صغيره او اسما كبيرا خطيئه صغيره شو او اسما كبيرا شو ثم يرمي به بريئا بيولي پدي گنا تر بري سړي اغه کړي منافق و دي يهودي ولي بريئا بري سړي فقد احتمل بهتانا پتي سر بارك على نفسه ذات بوه فقد پتي احتمل بارك على نفسه بنفس الباني بهتانا بهتان على صاحبي فغمر قري بوطان لغو دروغ لغو واسما مبينا او غناه كارا نفل عدل النهي و منشد دین خواه انو دابا منشو انهیو نتا عدلو کا اسمن مبینا گنا کارا ندین از منشد اگه توای ما درو بیلو ما پتا داجو کی زان بچکا نو گنا قیامت کی بس چل کے بیا خواه او گنی دقا گناہ و پتابانی باری باری باری بار پسر مائے لازمی او متعدی اس اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا تنبیہ ورکی تنبیہ دا زجر دیکھا ولولا فضل اللہ علیکا کچرین فضل اللہ تعالی پتابانی ورحمتو رحمت دا اللہ تعالی دلولا جزا سدا دلولا جزا رہو باتا کر یسرفوکا اڑول و تالرا عن القضاء الحق اروله وتالرا في ثلي حقنا تيخو اروله لهمت طائفة داد الوجا جزا لقا ولولا فضل الله عليك ورحمته يذربوك عن القضاء الحق لهمت طائفة قلت طائفة منهم لدينا أن يدلوك أن يذربوك عن القضاء بالحق شواري تالرا القضاء فد حقنا غواړی تعالی را د فیصله حقنا و ما یدلونا انا گمراه کیدې الا انفسهم مگر نفسونه خپل دا ځان سره ټګی دا و ما یدرونک ضرر بونه رسی تاته من شی ان یوشی دی یوشی ضرر بونه رسی لان بادلالهم علی ذکا گمراه کول ټګی ګنا پدای باندې وباله غریب پړ په پدای کې خدای شي وانزل الله عليك الكتاب الله ما نازل کړه پتا باندې کتاب قران والحکمه سنت حديث حديث رسول پاک او علمك اغه وحي جلي دا وحي خفي وعلمك من المغيبات التعليم من الكريتات د مغيباتنا غيب سيدونه تلك من انباء الغيب دا من انباء الغيب نوحي اليك ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وعلمك من المغيبات ما لم تكن تعلم ها غشنويت تابي جندو تاتا تعما أو دو قوم صالو جاي دروغ وي نما در تداوي وكان فضل الله عليك عظيما دي فضل الله بتاباني عظيم فيما علمك فاغش تعليم در قطاتا نقول الله تعالى ولا خبر ورك شدات تعمات دوکا کئی دی اڑی تاسو دفی سلینا ما اللہ خبر ورک خواہ ادھائی بوئی پیغمبر دا ما کانا ما یکونو نا خبر دے الگا خاصا دا اللہ لکا تا دا دا نبوئی گی لا خیر فی کثیر اندشتے خیر نو دی تعماء قوم با دیر مشوری کولی ڈل ڈل بکی دل مشوری بے کولی اللہ وی لا خیر فی کثیر نشتے خیر پڑیرو کہ من نجواؤں نا مسلات تدینا لا تعما قوم لدی نجواؤں مسلات تدی بل فی شیئ منها الا فی نجوا الا فی نجوا من امر بصدق مگر پا مسلات من داغشا امر بصدق دیکھ خیر شدے الا فی نجوا من امر بصدق پا مسلات داغشا کیجے امر کی پا صدقی طرح او معروف یا پجائز ترا او اصلاح یا اصلاح کی بین الناس ما بین خلق کی پٹا مشوراو کی یو معروف کار کی اصلاح کی دخل کو بین الناس ما بین خلق کی او مشوراو کی پدی باندې مخ کار باندې د خو کار د پارا د خ امر د پارا د خ زای د پارا مرګی راځه ما شي خام او امر کی چیر دا سی تکلیف دے دا کار بدا دے کو چی دا تکلیف دے دا چل لے دا چل لے پا خکارونو کے دا چاروانا دے جوڑا براولو دا لار خرابا دا با جوڑا کو دا سی مشوراو کی راجمہ کی پا دی کی اجر دے پا دی کی اجر دے خوا الا فی نجوا من امارا نجوا بورتا کینی من امارا بیسا پس او معروب او اصلاح یا اصلاحی بین الناس ومن يفعل ذلك اشاجه وكذاك ابتغاء مرضات الله دبار طلب رضا الله تعالى فسوف نؤتي ذلك وركم نتا اجرا عظيما اجر عظيم زبول اجر عظيم وركم لو اجر ومن يشاقق الرسول اغسو دا طعما قوم دي ومن اغسو كطعما دي اقوم دا غني يشاقق الرسول في خلاف قيد رسولنا في الحكم وحكم كي من بعد ما تبين له الهدى بس داين في ظاهر شيء دي تهداية حكم هداية يعني حكم كارشوه دي ديتا شي داخلا دكري دا ويتبع أتابيكي غير سبيل المؤمنين غير اللار دا مؤمناننا دا مؤمنان اللار بريخو دا تابداري كي غير سبيل غير اللار دا مؤمناننا نوليه متوجه بكم ذو بو بيزم ما هغا طرفتا تولا شده گردی ذو بي هغا طرفتا بوزم ونسليه جهنم او زائد دا جهنم ده وساعت مسويرا بس زائد گردی دو ده زائد گردی دو ده ذو بي بوزم آئتا ويتبع اتابداري كي غير دلار دا مؤمنان لخا نو پا دي كي دلیل دا اجماع دا امت طالبانو اجماع دا امت دا يو دلیل لخا اجماع قياس وشوي نو كتاب الله وسنة الرسول اجماع او قياس شرع شرع دلائل دا سلور دي اجماع دا دي رأينا ثابتة لخا ويتبع تابداري كي غير دلار دا مؤمناننا دا مؤمنانو دلار ماني ندي المؤمنون كي الافلام عهدي دي خا مؤمنان كاملان دا اصحابان اجماعي دا امت اجماعي دا صلف و صالحين اجماعي اغا اجماع دا خا دا اجماع حجت دي زمان دا پارا اجماع حجت دي زمان دا پارا او دا دا شرعي پا دلائلو كي يو دلل محكم اجماع دا امت فايباني امت اجماعو كي حكم مؤمنان اس السبيل المؤمنين لار مؤمنانو اس بيو سڑي ويدار طول مؤمنانو اجماعو كلا شغلا جاهز دا دا مؤمنان نا دا مؤمنان نا ودول غلدي دا مؤمنان پا اجماعو كا پا مؤمنانو پا غلاباني ندا مؤمنان نا المؤمنون کی مراد مؤمنان کاملان مؤمنان المؤمنون کی المؤمنان کاملان نخا الابلام آدی دی مؤمنان کاملان کاملان سوک دی اصحابان کاملان سوک دی امامان کاملان سوک دی صلف صالحین کاملان سوک دی دی امت اگر مشاہیر لوی خلق اگر اجماع کرد آغا مراد دي ما تانيو مراد خا ما تانيو مراد آغا لوي خلق مراد دي نو پا دي كي اثبات دي اجماع دا مؤمنانو دي اجماع دلیل دي خا اجماع دلیل دي پا شرح كي شرح شريف كي دا دلیل دي قرآن حديث اجماع قياس دا سلور دلائل دي دا شرح تا سوگور كتابونو كي ويلي دي ندا اجماع دليل لي امراتنا اغا مجتهدين اغا لوي خلق امام طيب امامان دي دا غي شاگردان دي دا غي نور شاگردان اغي اجماع كري خا اجماع كري نو منغا دا پارا خا اجماع دا دليل لي دا اجماع دا منغ دا پارا خا دا اجماع دا امتنا خلاف كي اس خا نو اس خلق راو تي دا اجماع دا امتنا خلاف كي دا قياس خلاف كي قياس نمني اجماع دا امت نمني موشي حديث نمني خانا حديث نمني اجماع نمني قياس نمني حديث نمني يو قرآن وي مني پرويدي بوي بل صبح نمني دا پرويدي دا مسلق ده بس يو قرآن كي جسي اغبا مني دا قرآن سيوابا نمني دا شكلالي تير شوه ده دا كتاب ده وش بعد خلق اغا قوري علي واني كري دي اغا شكرا لبي اغا واي بس بيد قرآن نبل سبا مانا اغا قرآن كي خدا اشتر دي نو ركاتو نشر دي پا قرآن كي مو اشتر دي پا قرآن كي ركات خون اشتر دي پا قرآن كي نو تبا دا حديث ننر اخلي پیغمبر ته حدیث ویل دي وښوي حدیث کې درته هغه کاتونه معین کړی دي مونږونه کوا پینځه پینځه مونږونه کوا نوقات نخولی درته چا دي جبرئیل علیه السلام رسول پاک ته اوقات خول وی دا دی اول وخت دی دا دی اخر وخت دی ستا د امت په منځ کې وخت دی نوقات یې درته وخولو نبی د حدیث نه کوم ځای قرآن ویلی شي اوس حدیث بېده اجماع د امت نه نشي اجماع امامان چې پر کوم حدیث پوهېږي که نه داسې بل څوک نه پوهېږي هغه یې پوهېږي په هغه حدیث باندې نور پرې څوک پوهېږي اوس نن خلک اجماع نه مني قیاس نه مني پوه شوې چې اجماع قیاس نه مني نو مغل کې خو یو میم دی چې هغه ته لرکې غل پاتې شو تا کې بیا څه پاتې شو ته خو زه بیا دین آزاد بې باکه لګیا یا الله دې موږ تاسو بې ادبه نه کړي الله دې موږ دغه ګمراهانو نه وساتي چې نه اجماع مني نه قیاس مني هغې نه دې الله موږ او تاسو وساتي نو دا دلیل د اجماع د امت دی قرآن شریف کې ویتبع سبیل غیر سبیل تابعداری کې غیر د لارې د مؤمنانو نه الف لام عادی دي مؤمنان کاملان دا مؤمنان کاملان مراد دي ښه کاملان مؤمنان هغې باندې دغه کړی دی نو ولیه ما تولا وبګردم متوجه به یې کړم هغه طرف ته چې دې ګردي هغه طرف ته به یې متوجه کړم ونسليه جهنم فزايد ده جهنم دقه زايد ده جهنم ده وسات مسيرا بس زايد گردیدو ده بس زايد گردیدو ده اوس علت ده بلا تهینو مسستی گئی دای کی زستوال مرا ولی نو ورتوی ان الله اوس ورتوی شرک ناکار شیخا الله سره شرک مکوئی نو کی اجماع قیاس شرکی انو موږ به ځان ساتو اجماع قیاس دا خو دلایل د شرع دي شرک ناکاره دی ته شرک مه کوه ښه چیرې مو اربابان ورته مه وایه او شرک مه کوه خالص د الله دپاره لګیا یا نام و نامش ریا سمعت که دا دې راوسته کافر به شي که د بل څه په نیت باندې لګیا یې د دنیا اغراض دي شهرت دي مقصد دي نوم و نامش دي نو جهنم ته به ځای ځان غورځې که خلک تفرقه پیدا کړي جهنم ته به دې غورځوي دا پرېږدئ اوس ورته الله تعالی وایي سستیږئ ما د شرک نه ځان وساتئ ښه د شرک نه ځان وساتئ ان الله لا یغفر ان یشرک په دې سره الله تعالی بخښنه نه کوي ایو شرک بھی چې شرک وکړی شي دی الله تعالی سره شریک جوړ کړی شي وین مات علی مثل الطعمه اگر که دې مول شي په ایمان په مثل الطعمه ويغفر بخنا کی ما دون ذلك ما فی واد دین لمن یشا او جعلت رضا او شی و من یشرک بالله شاج شرک ود الله تعالی سره فقد ضل ضلالا بعیدا گمراه گمراه شه په گمراه بعیدا سره عن الثواب اج الحق ده حق نه دې لري پاتې شو شرک دیو کو تباہ شو شرک مکو طالبان نو شکر دې مونږه مسلمانان الله دې شرک نه بچ ساتلی یو وای شو شرک دې ته چې الله سره شریک جوړ په ذات کې یا په صفاتو کې نه په ذات کې څوک شریک جوړي نه په صفاتو کې څوک شریک جوړي وای شو او هغه شرک اغه ما تا د پینځه قسمه شرک تا ته علم شرک فی التصرف شرک فی الذات او بل اغه پینځه ځای تاسو لیکل او کنه اغه ناغي نه ځان ساتي وشوي الله تعالی د مسلمان ټول بچو ساتي او لګ عبادت د مسلمان الله په ډیر باندې قبلی الله دې موږ تعالی د عبادت توفیق راکړي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا غمراج بغمراء بعيدا ترى الحق وصوابنا ان يدعون نبلنا مشركان كافران من دون الله ما سوى الله تعالى الا اناث مگر جنك الا اناث مگر جنك في التسميه نحو اللات منات عزاء وفي الاعتقادات حيث يعتقدون أن الملائكة بنات الله ملائكة الله لنا دي دا اعتقاد دي الملائكة بنات الله ملائكة الله لنا دي ملائكة ويدا الله لنا دي دا ويدا چا يوم مسلمان دا عقيدة شده چاپا دا دي يوم مسلمان دا عقيدة نشته چه عزير ابن الله عيسى ابن الله الملائكة بنات الله نشرك في التصرف نشرك في العلم نشرك في الذات نشرك في النفع نشرك في الضرر ضرر من لا رسي خير من لا رسي بيماري من لا راولي لركي من لا تعالى جوندم دا الله في اختيار كي مرغم دا الله في اختيار كي اصد الله دي دمو خدا قيدا دا كلك او سيدا قيدا كلك ساتي إن يدعون إلا إن يدعون نبل إلى مشركان من دون الله ما في ولا إلا إناثا مگر إناث في التسمية نحو لات ومنات عزاء في الاعتقادات حيث يعتقدون الملائكة بنات الله إن يدعون ما يدعون نبل دي إلا شيطانا مريدا مگر شيطان مريد سركش مريد من سركش زوري كين سركش أجي بيخي كين بيا إرادة كون كي مريد شكنا مريد شبيا او مريض سرکش لعنه الله ابعده الله لعنت کرے پدا اللہ لعنت سمانا ابعده الله بعید کرے دی شیطان لر اللہ تعالی در رحمتنا لریک در رحمتنا فخرج فانک رجیم وذا لجنتنا ترجیم رتل شوی وان علیک لعنتی الی یوم الدین پتہ معنی لعنت در ادی قیامت پوری نجل لعنتيك وقال ويلي شيطان حين ابعد تلريك لاتخذن خامخانثم من عبادك دبنجان نصيبا مفروضا حيث مقررا زبستاد دبنجاننا نسم حيث مقررا ده الله تعالى توي طالبانو نو ده شيطان صوره يسا طالبانو ده شيطان يسا من كل الف تسعمائة دار ذرنا نه سوا وتسعة وتسعون يو كم سل نه سوا يو كم سل صورة شو يو كم ذر شو كان يو كم ذر شو دا يو كم ذر دا شيطاني سلا أيو وعباد الرحمن يو بك عباد الرحمن دي ادا یو کم زرد شیطانی طرخا دا یو پکی عباد الرحمن یو دے او دا یو کم زرد شیطانی صدا ما نصیبا مفروضا من کل الف تسع مئتا و تسعة و تسعون دا غیتول لبنی سم نو دا یو کم زرد دا شیطان شو ایو پکی و عباد الرحمن نتا سکور اینوے جماعت کی گورئی کلی کی گورئی وطن کی گورئی نو عباد الشیطان بیر دی عباد الرحمن یو دی خواہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاہل قالوا سلاما التے بیا بیان راضی راضی با مفصلا ولو دلو انہم شیطانی گمراکون بدی لرا گمراکون بدی لرا خواہ زمائی بمانا ہدایت کی نپادی گمراکون بے ولأمنينهم أرضوغان بوركم باطلا دا أرضوغان باطلا بوركم ولا داو كانوا داشل بوشي شيخ جلي غكار دي بس دا باطلا أرضوغان وركي ولأمرنهم خامقا أمر بكم ليتا خلاف أمركا خلاف دا أمرتا شتور توائي مدو كذبهم مدى اي مدو سكي سريا توائي قرآن تور شدوهم قرآن سكي وي قرآن مانی تو سکے جی تو قرآن لذی خوش اما نہ ہی سکے مانا بانی کوئی ملایان پوئی گی طالبان منگا تعالی صرف قرآن میں نہ پکار رہا وہ مسلمان مانا بے سکے مواہب الرحمن وہی کہ پسلی سا مانا تو قرآن پوئی گی اللہ خوش مانا بے سکے ولا آمرنہم امر بکوم شیطان ہی دیتا فليبدكن آذان الأنعام نبري كيف دي غقنا دشار پايو ليحرموها بعدها پس داینا الله حلال کړی دی ادای بعد غوګونه چار پایو پرې کوي وای شو هغه غوګو له پرې کړل ادا د خدایانو لنګر خانه ته ولېږي دا د خدایانو ایسه شو دا غوګونه له پرې کول لګ لګ ادا به هغه ته لېګل ادا دا د پیجنګلو د پاره چې دا ګوره د خدایانو دی له ګوتې مورلې او دا زمونږ دی چې هغه نه پرې کړی دا به پرې کول فليبتكن آذان الأنعام نبدي فليبتكن تفاثير وي لا ألكانو لجي غوك سوري كي داون بكي راضي لا بالاي ورطا شي جينا كي كي شي خير دي لكان منا شي داون بدي كي راضي خا تاو دا خذو كار كي تا ألكانو سرا دا منا دا يا سلي دا خذو كار كي داون وليبتكن داون فليبتكن آذان الأنعام كي راضي ولا امرنهم فليغيرن خلق الله تغيير بول کئی دین د الله تعالی لرا خلق الله دین الله تغيير بول کئی مخلوق د الله یا دین د الله تعالی ومن يتخذ الشيطان وليا اجاجني ولي شيطان دوست من دون الله ما سوى الله نه فقد خسر خسرانا مبينا فتيسر تاوان ش پتاوان خکارا دیکھو تاوان ش خکارا د شیطان خبره وکړه او غيومن لا غيومن لا الرحمن يبرقنا يعد وعد كيدي ترى شيطان وعد كيدي ترى لا ويمنيهم ما ينالون ما لا ينالون وعديك ويمنيهم ارذوغاني ويمنيهم ارذوته وما لا ينالون شي مو بينا بس انت خيالي بولاده نبديك سودايان شي خانه سوچونه کوي دا به څنګه راځي دا به څه چل کېږي دا نو بس سودای شي نو بیا وایي خوب نه راځي یاره ژر ټینشن کښې م یارېږم دا دا دا لکه سوچ دا م وکړو بس ځان ته راځه نو ډیپریشن شکار شي نو څوک قرآن یې پرېښود دا یې ویلي نه دي او هغې نه خبر نه دی نو جوړ دا دی په هغه کښې راشي ویمنی ما لا ینالونه وما یعدهم الشیطان وعده نه کوي ډېره شیطان الا غرورا مگر د پاره دوکی باطلا کاذبا باطلا کاذبا دوکا اولائک تخویف دی اولیاء د شیطان تا اولائک دا تابعدار د شیطان مأواهم جهنم ځای د دی جهنم دی بس سوچ تابعداری د شیطان کوي ځای جهنم دی ولا یجدون عنها نه به مومي دی د هغې نه محیصا ځای د خلاصي مفر ځای د تیختی بشارت الله عبادت کوا شیطان مخالفت کوا خا شیطان مخالفت کوا نو الذين اكثر امنوا ایمان راوی عمل صالحا کے سندخلون در داخل بكم دی جنات جنتون تجری بهی من تحت الانا لا دی دکو دی نهرونا خالدین فی امیش وی پدی کے ابدا دائما پدی جنت کی با امیش خانا وعد الله وعد کر اللہ تعالی وعده کړی ده الله تعالی حق حقا ثابت په ثابت والی سره وذالک او دا وذالک دا وعده انه منه من اصدق من الله قیلا څوک صادق د الله نه د جهت من الله د الله تعالی قیلا د جهت د وعدې نه قیلا قیل راغلی دی اقول راغلی دی ښه من اصدق من الله قیلا دا قیل لغت دی په قول کې وشوي وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون قيل يمراغلي او قول يمراغلي ان من اصدق من الله قيل فوعدك صدق الله وعده رشينك الله وعد اخبنا وعدا وشوي دايما احدا غيره ننشتري يوتن صادق غير الله انو ومن اصدق سوق صادق لله لنا فوعدك انا لك الله تعالى ويدي دي صدق الله وعده لشريك الله وعده فلا او رشتني الله فوعده فلك پیغمبر اگر اشتياوي فوعده فلك ودي كافرانو دا غره خباثت دي يهوديانو دي ديبوي جنت تب منغتن استا منل تساجت دي یهودیانو به وی جنت ته به مونږ ځو نسواراو بوی جنت تب منگدو مشرکانوی جنت تب منگدو مسلمانان وی جنت تب منگدو پتا غلالی دی او دا چا خبر سیدا اللہ وی لیس الامر لیس الجنتو نو دا جنت نو دا وعد دا جنت بی امانیکم پا ارضوگان استاسو باندی پا خواہشاتو باندی بی امانیکم شہواتکم کما تقولونا وشی لکتی تاسو آئی اے لیس الامر نہ دے امر دا جنت بی امانی پا اما ارضوگانو مانی بل باتباع دین الحق بل بتابدارے دے دین حقا هو دین ابراہیم چی اگر دین دے ابراہیم علیہ السلام دے جنت تباغتون دے چی تابیوی دے دین توحید دین ابراہیمی خواہ دین ابراہیمی تابی لیس الامر بی امانیکم ندے آ دین جنت بی اما خواہشات استاد کما تقولو مشرکان ببی لا جنت ولا نارا نہ جنشتے نہ دوزخ فإن كانتا كنا احسن حالا ویبا کچروی جنت دوزخ نمون با یبا خیستا حال کے دیتا سنا التا با منگو مذیکو داشت دیشو ولا امانی آل الكتاب او نر جنت با امانی با ارضوگانو امانی ارضوگانو تویخا امانی آل کتاب با ارضوگانو دا آل کتابو بانی اگر امانی سدی لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أي وي جنة تبن داخلي مگر يهوديان أو نصارى داغي وي بأمان يا للكتاب ومن يعمل الله ويتاب دين ومن يعمل سوءا أغشاش عملك ناكارا يجزى به جذاب وركول شفاي ثرا ولا يجد له ابن أمه ديدي الله تعالى من دوني ما سوى الله تعالى وبننوي ذان لرا ما سوى الله تعالى ولي الدوس ولا نسويرا نمددگار يدفع عنه السوء چه العذاب تين لركي خا ذان لما بياسونه ومن يعمل اغجا اس قانون ذكر كي الله الله وي دا پدينه جته يهودي نصراني تو مشرق مغرب جنوب شمال ارطا قانون داله ومن يعمل من الصالحات چاج عمل صالحا من ذکر مذکر یا کامل بھی اک ناقص بھی او انسا کامل مذکر او انسا ناقص کم بھی کامل ہے کہ لگی کہ ڈھیری وہ مومن اور یہ مومن پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب دا آخرت توحید فاولئک کسان یدخلون الجنۃ داخلی کی بجنت ولا یظلمون او زیادہ ولا ینقصون کمی بن کی نقیرا پا مقدار داغ داغ کجوری نقیرا داغ داغ کجور عمرہ دور داغ کمیلا تنخذونا پوشی لی زیادت دیننا من دینکو نتاز لی با دورا یو شیثی وانی درکو داغ داغ کجوری خواد ولو قالو تنخذونا من الزیادت و دیننا من دینکو دی وی دین زمنگا ستاسو دین نہ خدے دی دا وی نقصان نہ کئی زمنگا با مغل با زیات را کئی ذکر زمنگ دین اول لے اللہ تعالی وینا دا پا اول والی بانے نہ دخا دا پا اول والی نہ ولا یظلمون نقیرا کمی بنی شکولے پا مقدار دا دا کجوری کی دا رد قول دے یہودیانو دے دیوی دین دمنگا مخ کرے النبی دمنگا مخ کرے فنحن احق بالجنت نمنگا لائقو پا جنت مانے والحاصل ان دین النیل الجنت منتل دا جنت پا توحید دے و اتباع ملت التوحید و دین ابراہیم لا بسبقی مخ کے والن دے فان قالوا کیف انتم تتبعون دین ابراہیم تاسو څنګه وایي چې موږ تابع یو د دین د ابراهیم وانتم تخالفون فی کثیر په ډیرو کې من احکام فالجواب لله الله تعالی د پاره حاصل جواب دا دی أن بعض الأحكام فرعية والعقائد باق. دا نسخ أحكام فرعية كراذي عقيدة أغلى والعقائد باق واتباعنا له في العقائد ولا باس بالنسخ بعض الأحكام أو نشتري بعض نسخ بعض الأحكام كخا جواب ولورك ومن أحسن لا جواب ده سوخ سلي دين النجات دين من منداجان أسلم كتابي كري وجهو ذان خبل ذكر دو جز مرات كل خا لله دا پارد الله تعالى وهو محسن أدي موحد وي نيكو كار وي بل سر إحسان كون كي دري وارا ماني كي واتبع ملة إبراهيم أو سرد دين تابي دين دي إبراهيم عليه السلام حنيفا شمائل لحق تا هذا حق تابي دي إبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا نولد الله تعالى إبراهيم عليه السلام بدوستاي سرا بدوستاي سرا نولد وبالنسخ لا باس بالنسخ بعض الأحكام ملة إبراهيم نشتر باب بالنسخ بان بعض أحكام ملة إبراهيم أغا منسوخ دي أغا منسوخ كل ذكا دا تصرف دا الله دي لا اختيار دا الله دي ولله ما في السماوات الله تعالى دا فارد آغا جب آسمانونو كده وما في الأرض آغا جب آسمانونو كده دا تخفيف ورکو دا رمدار دا نجات اگر آدھی پہ اتباع دا حق مانے اتباع دا حق اگر دا دا چھے باطل مقابلہ بکے خواہ اتباع دا حق تو دا باطل با دا باطل مقابلہ بکے دا توحید با منی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہوا بمصالح کل عصر محیط دا اللہ تعالیٰ پا مصالح دا ہر زمانی احاطہ کون کے لئے وكان الله بكل شيء محيطا دي الله تعالى پرشمان احاطہ کون کے یعنی عالما عالم دے پاسمان عالم دے قادر دے عالم دے حافظ دے نو دے اسی ہوتا پوس کے یا طالبان دل تکی دیو سوال کے دا رد کو یستفتونک فی النساء دا یستفتونک فی النساء سے دے دا مربوط تے دے اتبعا دي يريدون عليك هؤلاء دا باليتامى والولدان بأنهما لا ميراث لهما في ملة إبراهيم دي سوية تسنغ دي إبراهيم عليه السلام تابعي دي إبراهيم عليه السلام پا دين كي دي ميراث دا ورو اد خذ نو پا دين دي إبراهيم عليه السلام كي ميراث دا ورو اد خذ نو اتو خود ورو و خود میراث ثابته نو تو خود آغا مخالفی تو خود آغا مخالفی نو دا رد ده قول ده یهودیانو دا رد ده پارا ده قول ده یهودیانو ورطوایا چی میراث پا دین ده ابراهیمی که آغا وو ده ماشومانو او ده خودو خود ظالمانو تاسو نورکو تاسو نورکو تاسو بورتا ناجائز وی دا خو ثابت دے میراث پا دین دے ابراہیم علیہ السلام کی پا دین دے موسیٰ علیہ السلام کی پا دین دے عیسیٰ علیہ السلام کی دا ٹولو پیغمبرانو پا دین کی میراث دا خودو دے یتیمانانو ثابت دے تاسو نورکو ظالمانو دا داغی تا جواب دے خواہ داغی کا جواب دے یستفتونا قل ورطوایا دا یستفتونہ کا تپوش قل ورپسی راغے یستفتونہ کے استفتا بکی دتانا فتوہ بغواری دتانا تپوش بکی دتانا فی النساء فی میراثہن و نکاحہن پا میراث دے خذو کی اپا نکاح دے خذو کی پا نکاح دے یتیمانانو کی ادھا خذو کی او پا میراث دے کی نو قل جواب راغے اللہ یفتیکم اللہ بفتوہ در کتازو تا جواب در کتازو تا خواہ فی ہن سکے وے فی ہن پدی خودو کی وے پدی جینکو کی پدی خودو دی جینکو کی دی یتیمانانو کی فی ہن ضمیر غیت راجی کی کہنا او منگا دا زمیر راجے کو دا سے ہے تاسو دې ته وګ دی خوای دی ابراهیم علی السلام په کتاب کې دی یتیمانانو د خوذ میراث نو نو قل ورته وایا الله یبتیکم الله با فتوا در کی جواب در کی وای تا تو تا فی هدنا په کتاب د فی صحف ابراهیم و موسی و عیسی فی هدنا ذمیر غی تراجی دغه فی صحف ابراهیم و موسی و عیسی په ټولو کتابونو کې فی هدنا ذمیر غی تراجی دغه په ټولو کتابونو کې د خود میراث او د ابراهیم علی السلام په کتاب کې او د موسی علی السلام په کتاب کې او عیسی علیہ السلام پہ کتاب کے ہو گرا تورات انجیل زبور و ما ہر قرآن دا قرآن دے وے و ما ہر قرآن یتلا علیکم فی الکتاب اگر جو لستیشی بتا زمانی فی الکتاب پہ قرآن کی قرآن در تا حکم در کئی تورات حکم در کئی انجیل در کئی گرا در کئی مخکنی کتابوں نے ٹول فی یتامن نسا دات بدل لے یفتیکم فی ہن فی یتام النساء پی یتیمانانو جنکو کے اللہ تی آغا جنکے لا تو تو نو نجی تاسو نور کوئی غیتا تاسو نور کوئی غیتا آغا حقون دا غی میراث دا غی اسی دا غی ما کتب لہن آغا جی مقرر دیل رمین المیراث دی میراثنا آغی لنور کوئی و دیر طولو کتابونو کی لکلے ظالمانو و ترغبونا اغواری تاسو مینا ساتی ان تنکحوهن چی نکاو تلی دی سر تمعا فی میراثن تم پا میراث لاغی که دا تم ساتی نو تاسو دا تم ساتی اپا دی جنکو کی حکم در کرده دی تولو اسمانی کتابونو خوا خو یهودیانو با ظلم کو نسواراو با ظلم کو نورو با ظلم کو دا مسلمانان ظلم نکی دی لور خور لور کئی سی والمستضعفين ابا ضعيفان الکان کی خا دا عطف دے پر ضمیر دے فیہن کی او علی یتام النساء یتیمانان جنکو کی یا پاری عطف دے والمستضعفين اگر معشومان من الولدان دا معشومان نا اگر کمزوری ضعیفان کانوا من الجاہلین لا یرثون اطفال و النساء می ورکو میرا معشومان و خود تا والمستضعفین غزم کمزوری ضعیفان اجزان معشومان من الولدان دوال کانونا او جنکے اغیل خود ایل میں نورکو نو ظالمان تاسو رسول پاک ہوئی جنکولا میراث ورکی معشومان و آتو الیتاما اموالهم ولا تاكلوا اموال اليتامى لا اي مال ازمك مخري يتيم مال ازمك مراكاغا تاخذ يتيم ازمك راكلي لا يتيم مال خري ظلم كي بدروغ واندي والمستضعفين غذائفان لا عدم بذمين فينا على يتامى النساء من الولدان اغماشومان نو گورا خدشوی اما شمانو پا طولو کتابونو کی دیدید فی ہننا پا دی کتابونو طولو کی میراث لکلو خواہ وما پا آغا قرآن کی یتلا علیکم فی الکتاب چلو سیشی پتا زمانی پی کتاب کی فی یتام النساء اللہ تی لا تو تونا چنور کوئی تازو غیتا ما کتب لون و ترغبون انتن کی من ساتی جی تازو انہی کاؤ تڑا ایسرا تمعا فی میراث اننا والمستضعفين اغماشمان الکان من الولدان دماشماننا ان تقوموا اغداد يبتيكم فتوى دالا الله يبتيكم فتوى دالا طالبان اوري فتوى يستبتونك تبوس طلب دا فتوى دا جواب دا فتوى دي خا ان تقوموا جواب دا فتوى دالا تفسير لقول يبتيكم فينا ان تقوموا في اليتامى ادري كي يتيمانان لرب القسط فعدل سرا بإيتاء حظهم من الميراث وحسن المعاشرة إذا نكعتموهن في نكاح وثروت عليهم أو كن دقك فلا يجوز نكاح جائز نكاح ضرر وثروت نکاح ضرر لپاره نکاح تړي بیا نکاح جائز نه دي. وما تفعلوا ان تقوموا لليتامى بالقسط دا جواز فتوی شقا. وما تفعلوا اجي تاسو کوي من خير د سما احسان من خير د س احسان من احسان هؤلاء دي يتيم سرا ما شوم سرا يتيمانان سرا احسان کوي غير بل قابل بالغ نا بالغ ټول سرا احسان کوي يتيم غير يتيم مسافر غير مسافر. فإن الله كان به عليم فتيس الله فديمان عالم دي الله عالم دي الصاف إرادون. وإن امرأة يو خذا أسيوه خافت يريه من بعد هذا خاون خلنا نشوزا دو بچلن دي خاون ورطا بالكل أرو أو إعراض ون يا إعراض كي خاون خذي تقورنا فلا جناح عليه ما نشته گنا فدي خذا خاون بان أن يصلحا بينهما كي صلحا وكي فما بين دوارو كي أن يصلحا بينهما صلحا كما صلحا وكي فما بين قبل كي صلحا بحت شيء فكمي ديوش دي بدخوي بري دي غدي بد عمل بري دي دوار دي صلحا وكي وصلح خير الصلح بيتر من التفرق لجدا والينا لتفريقنا. وحضرت الأنفس الشح حاضر حاضر كل شيء دي نفس الشح بخلتا بخل اریو دې دې او زخ په حق نه هغه دې نه پرېدم هاتې په لار شي په میاند کې ارته خراب شي. فلا يبذي كل احد بحق الاخر ذاته مقدر واحد په حق بل کې. وان تحسنوا كتعز احسان کوي د حسن معاشره حسن معاشره کوي وتتقوا الله مخالفت کوي د امر د تقوا کوي د مخالفت د امر د الله تقوا ځان کې راولا. خيركم خيركم لاهله فإن الله كان بما تعملون خبير فتيسى الله فهي تاسو عمل كوي خبردار. فيعظكم فيعظمكم أجركم لوي بكي تاسو لأجر ساتو لوي أجر بدل ذلك الله تعالى اس أمر كي بالصلح بعد ما أمر بالقسط كي أمر بعدلك نو بالصلح أمرك لما علم أنكم لن ولن تستطيعوا هرق تاسو طاقت نلري لن هرق تاسو طاقت نلري ان تعدلوا جعلوا بين النساء فما بين خلوك دو خذي ده سري يو تب ضرور خغوري بل تب لكم غوري لا قدرتي شيء ده لا قدرتي شيء ده لا غير اختياري ده خا يو بده خوقي بل بده لغني خوخا يو جديد بل ما قديم يو كي بخخوي بل كي بدي لا قدرتي شيء ده هر كل شي خدای وي عدل نشي يقوله نشي يقوله دمر عدل بسوکی چې څلې دوخه دی په تل شهر اړي ورته جوړ هو دا ځان له جدا کوي دا جدا کوي کپڑا خورا سکا نوبت هر څه په عدل باندې دا شریعت غواړي ښا شریعت غواړي. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين الناس ولو حرصتم اگر کې حرص کوي لان الميل يقع بلا اختيار في القلب ميلان بيعطي ديارتي بلا اختيار خا. فلا تميلوا عن امرأة نميلان مقيدة يوخذنا كل الميل بكل ميلان صرا للأخرى بلتا فتركوا المستطاع من القسط هو شوي ناغا مبردي كده برنا راقور ديكي فتذروها بردي العجوزي لرا دي مخكي قديمي لرا كالمعلقة بين السماء والأرض معلقة بين السماء والأرض إذا إيه لا ذات بعل ولا متعلقة. وإن تسلحوا كتاسي إسلاحك وي نفوسكم بمنعها ما تميل إليها غشي ميلان كي غيتا وتتقوا الله التقواك وي ده اللان جور جفاء ظلم ذاتينكو اللان يريغي ظلم منك. فإن الله كان غفورا فتيس رضي الله بخون كلمان تابا من الميل والجور رحيما على من مات على التوبة رحيم ده آج مرش پا توبه بانه خواه نو دا اختیاری شه ده ستا پی اختیار کے رسول پاک وی یا اللہ چه زما پی اختیار کے فی ما عمل کو وشوی او زما منسی فی ما لا عمل کو چه زی مالک نیم ذی مالک نیم ہی کی مامنی تھی کہ ذی مالک کی مجھے اختیار نوبت کی لباس کی اور سکی ذی اوالکوم خلا فلا تملك في ما لا املك تمني تما پاگ دي مالک نیم خا حديث کی اگر اغلی دي وين يتفرقا كجداش بالخلع او الطلاق يغني الله غني بك الا كل نار ولا من ساعتي دغنا ناد وسعتنا دين الله صبر وركي قناعت وركي ولا وكان الله واسع دي الله وسعت كونك في الجود حكيما حكيم دي بدي كي كيف لا يكون واسعا ذك الله بوسعت راول يغيل بلو يوكار روان كي بدين عبادت بي روانك بس اخيرت بي داسي شي مذيبه كي تخويف وركي تا يس سمیعن بسویرا پوری یعنی دا ټول اشیاء په قبضه قدرت د الله کې دي د الله نه او یریږي ښا ولله ما فی السماوات الله تعالی د پاره هغه چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض هغه چې په ځمکه دي فله ان یعطی ما شاء لمن شاء ورکی هغه شاله چې رضا وشي هغه شاله چې رضا وشي ورکی چې څومره رضا وشي هغه شاله چې رضا وشي ولکن بحكمة فحكم قلباني فحكمة قلباني ولقد وصينا الذين فتيسر وصيت مكرو سابق محكي ولقد وصينا سابقا وصيت مكرو آكسانتا مكينو من أممتا أوتو الكتاب يهود ونصواراوتا من قبلكم فخواساتنا فكتابنا كم وصيت كرو خا وإياكم اتاسو توصیت کوم په قران کې اغه ته موږ په صحیفو کې ویلو تاسو ته په قران کې و ان تتقوا تقوا وكيد الله لنا بان بالتقوى ليسعدوا عنده چې سعيد شي خوشاله شي په دې تقوا کوي خوشاله وي ان تتقوا تقوا وكيد الله وان تكفروا كتابوا كافرون شوي فان لله په دې سره الله تعالی لپاره دي ما في السماوات يا جي پاسمانو کی وہ واپس ا جي پزما کی وكان الله غنيا دي الله غني عن تقواكم ده تقوا ساتنا حميدا محمود ده صفات خپلو کی الله تعالى استاد عبادت اجت الله تنشتري ذکا ولله خاص الله تعالى ده پاري يا جي پاسمانو کی اغه جي پزما کی وكفى بالله كافي ده الله وكيل حافظ وكيل فاتخذوا وكيلا الله تعالى وكيل كاسب الله كي ولا تتوكلوا على غيري توكل بغير معنينك ولا تتوكلوا على غيري توكل بغير معنينك إن شاء الله وي سم شيء سم شيء قومونو زوانانو توي تولو توي سم شيء غري فخواني قومونو توي وسنو توي دي أمت توي يهودو تا نصواراو تا تولو توي خا اسرائيلو تا دي تولو خبيثانو توي اي يشاكر داو يهزيبكم بوبا دي تاتو ايها الناس والجن تاسو بلركي وياتي بآخرين راتبوكي بقوم آخرين بقوم بلسرا خيرا منكم تاتو نوخرا وجي تاسو بلركي وكان ذلك على الله او دلا فالله تعالى ماني سر وكان الله على ذا دي الله بدي ماني قادر چتالر کی نور راولی دا دا اللہ تعالی تصدیقہ من کان یرید ثواب الدنیا آسو چی را دے ثواب دنیا دا فائدی دے دنیا ثواب نہ منفعت دنیا نفع دنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ نو پنی دا اللہ تعالی ثواب دنیا دے فائدہ دے دنیا دا آخرت دے فطلبوهما دوار طلبو عنه دا اللہ نہ دون غیره بل چانہ نہ اللہ نہ دوار غوارا د دنیا خیر ته غواړه د اخرت خیر ته غواړه الله ته خدي دواړه الله نه غواړه کړه وکانه الله سميعا دی الله تعالی سميع لدعاء المطيع چې تابعدار دی د دعا غواړي ورکه مولا او بها بصيرا بحاله ابصير دی په حال لا غواړي بصير دی په حال لا غواړي او اشاره کوي ثواب د دنیا او د اخرت يحصلاني دا ثواب د دنیا د اخرت دواړه حاصلېږي للمستقيم على امر الله چې قائم په امر د الله ولاړ ښا په امر د حکم د الله تابعداري دواړه ول الله ورکي يا ايها الذين مربوط ان انزلنا اليك الكتاب الحق لتحكم دا زجر د قوم د تهمته عدل بکوی خا قیام په قسط باندې عدل باندې یا مبالغه کوي خا یا ایو الذین آمنو خبردار یا کسان چې ما کونو قوام شیطان قائم شوی قائم ودرېږي دائم قائم بالقسط په عدل سرا شهداء لله چې شاهدان دې الله تعالی شهداء لله چې شاهدان دې الله تعالی ولو على انفسكم اگر قسط په نفس باندې شاهدی راځي ما کړی او جی دا جرم تا کړی او ما کړی دې بالکل او الوالدین یا په مور او پلار سامان دا جرم دې مور او پلار کړی دې او وای دا غي کړی دې والاقربین اخپلوان خپل رشتہ دار دی دا جرم هغه کړی او وای اوس کته یریږي چې یره دا خپل می دی او دې خو جن دې کده په شاهدی کوم خو بس تاترین دای کیږي الله وای دې خیال مساته ای یکونو غنی ان کی غنی تخافون او تاسو یریږي دا غینا مشهود علیه ای یکونو غنیا المشهود علیه او فقیرا یا فقیر ترحمونه ته په رحم کې کده په شاهدی کوم خو به خو دې شل کال قیدیږي نو فالله اولا بهما الله تعالی اولا احق بهما بحفظهما وحفظ دې دوارو الله تعالی خیال ساتخه د غنی او د قریب ا د فقیر خیال مساته د الله خیال ساته ترشتیا وایا فلا تتبع الهوى تابداري مكو د خوایش هوا د خوایشاتو چې خوایش کی د ځان نشایدی جوړه کی غلطه شایدی جوړه کی غلط هواي تابداري مكو د هوا د خوایشات ان تعدلوا الا تعدلوا بين الشهادت چې عدل نکي په ما بين د شایده کی ښا وان تلو نو عدل کوا شاهدی کے حق خبر کوا بالکل حق خبر کوا وین تلو کتاسو تلو سمانا وین تلو او تعرضو وین تلو کتاسو پیچیدہ خبر وکری تلو دا مانا نتی اثبات معلومی گیا نتی نفی معلومی گی تو شاہدی کے نتی اثبات معلوم شو نفی سنگا تانا رسول تا پودو کو دلتا جنگو او جنگونو جنگونو چه رالم نو جنگ نو خلاص شویو نو ام دی اثباتو که ام دی نفع اکڑا جنگونو جنگونو چه من رالم نو جنگ نو نو دا انتلو منج مجی ورتوی نتی اثبات معلوم شو نتی نفع معلوم شو دوارا دیووی تلو دیتوی پیچیده خبری انتلو پیچیده خبری اکڑی او تعردو یا راز دیو کدا غینا پی کتمانیا یہ دکلی کے نوم جی آسان بانا دکلی کے نوم حالی کہ ساز کسی مگی تا جنگ شو کنا نجی تا پدا وقت پینڈائی تا تنو آسان ایک رضا دو کلی کے نوم خواہ نباز آساو تعر دیو راز فا ان اللہ کان بی ما تعملون خبیر اللہ پاجتا سو عمل کی خبردار دے اللہ خبردار دے چتا دروغ ہوئی کا رشتیا دے ہوئی پیچیده خبرې دې وکړي او که غیر پیچیده دې وکړي د خپل د پاره دې وکړي او که د بل د پاره دې که په ځان دي شایي او ما ویلې دي یا دا کار مې کړی دی مجرم يم هغه به ارتع عفو کی رور ولیدا دا یو شو طالبانو دا ګران کار دی ښا مورود ان نازلنا الیک الک لتحکم بین الناس اوس ورته وایو چې تاسو اشاره اقامت دا عدل موقوف دے پی ایمان سرا تعمیل دا ہمو کتابونو چوکے نو زجر ورکے یہودیانو تا جدا ساتھو سنگ ایمان دے دکلک ایمان را رہے اعراضو کئی دے دینا اجواب ورکے تفسیر ورکے بیانی فا انا اوحینا ایلے کا بانے خوا کلک ایمان را رہے یا اللہ تعالیٰ پا بانے او تعریو فا ان اللہ کان بی ما تعمل خبیرہ خبردار دے په ایمان ستابانه ظاهرا باطنا په ایمان ستابانه خبردار نو یا ایو الذین آمنو بعض علماء وید دینا کلمه مراد شو یا ایو الذین آمنو ایمان را لی بالله په الله باندې من هو يا أيها الذين آمنوا آمنوا داويمو بالله دوام مراد دي ایمان دے راڑ کلکو سپ ایمان مانے چھ کلک ایمان اوڑے پا اللہ و رسولی پا رسول اللہ اللہ والکتاب پا قرآن اللذی آغا نزلنا جمعنا دل نزل علا رسول جمعنا دل کے پا رسول قلبان دل والکتاب اللذی او پا کتابنا آغا انزل من قبل چھ نازل شوی پا خوالنا ومن یکفر آتو چھ غافر شو پا اللہ تعالی بانے اللہ توحید نمانے و کتبی پا کتابونو دا اللہ تعالی با ملائکو باندے پا کتابونو باندے پا رسولانو باندے والیوم الاخر پا رد دا آخرت باندے فقد دولد والعالم بعیدہ گمراش پا گمراہ بعیدہ سرا گمراش لارتا باش اشارہ کیو سو نو ایمان را رئی کلمہ وائی کلکو سی اس تخویف پر کہ ان اللذین آمنو آکسان چی ایمان اشارہ ان النصر دا لما كانت دلال البعيد دلالت بعيده بعيد لايماننا السابق كتابون كده مقرر دي ان الذين امنوا اجاجي ما بموسى عليه السلام امنوا بموسى ثم كفروا بعباده العجل بيا كافران شو بعباده تسليمان دي ثم امنوا بيا ايمان لاو بموسى بعد عوده جغد كيتور نراغه بيا ايمان لاو بي ثم كفروا بيا كافران شو بعيسى عليه السلام عيسى عليه السلام راغب نمنو نمنو ثم ازدادوا كفرا بيا زياده كفر ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن الله ندي الله تعالى ليغفر لهم جبخنو كليتا ولا يهديهم سبيلا نهديتو كليتا دلاري دلار ورتنقي بشر المنافقين دا تحكما ويخا زیر ورکی منافقان تبین لهم عذابا علیما فزادی دید پر عذاب درناک دے الذین آکسان یتخذون الکافرین دا عذاب علیم چالا دے الذین هم الذین آکسان یتخذون الکافرین چنیسی کافران اولیاء دوستان کافر تا دوست وی من دون المؤمنین ما سیواد مؤمنانونا مؤمن تا دوست نوی کافر تا دوست وی مومن تا دوست نوئی کافر تا دوست ہوئی لکو گوری باشانو تا دی خلقو تا ایب تغون عند اوم العزتو ایتا لبیوی دی پنیز دی کافرانو بانی عزت ایسا عزت دی منگ لبدا را کی دا برا کی دا برا بانی بن کی بیا اللہ تعالی وی میری گا فا ان العزت للہ جمیع فتیسر عزت دا پارد اللہ تعالی جمیع بتمامی بل ذاكر هذه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين الله تعالى رسول المؤمن العزة ده كافر سخر ده شتا غزق عزة غالي غزق ده وقد نزل عليكم في الكتاب فده نازل كره فتاثماني في قرآن كي انشان ده ده انشان ده إذا سمعتم آيات الله جواريتاتو آياتنا يكفر بها توگی کولی دی آیاتون سرخا یکفر بیا استیزا کولیش دی آیاتون سرخا کفران کو ناشکری و یستاز او استیزا کی بیا دی آیاتون سرخا فلا تقعدو معاو مکینی دی سرخا فور سر مکینی خواه گوری چه کم مجلس کستا وسنی اطاقت نی بسرا پاسا فلا تقعدو معاو مکینی دی سرخا معاو حتی یخونو حتی شدی شوروشی يخوض روان شي شروع شي في حديث غير بخبر ملكي يا وركينا اس کدی توگی کہ یہ تور سر ناسی خان دی انکم تو اذن پدی واقع مسلم پر مثل دی فی الوذر پر گناہ کی وقت جلوسکم بلا اکراہ ان اللہ جامع المنافقین اللہ جمع کہ ان کے نہ منافقان و کافران دے جہنم کی جمیع ٹول بجما کم دیکھ دی بدین سر ٹوگی کولی الذين اكثر يتربصون في انتظار كي بكم فتاسباني فان كان لكم فتح كشربي تاسل رفتها نصيبا غنيمت غلبا من الله اذا جانب الله تعالى قالوا ويلي الم نكن معكم ان منتصر فاتونا من الغنيمه لمن الغنيمه راكي كان من الغراكي وان كان للكافرين نصيب كشربي دار الكافرين عيسى من الفتح لفتحنا غلبينا قالوا وإذا منافقا ألم نستحوذ عليكم إنو غالب مسلط او غالب پتا سو باندې که مسلمانانو سره مرګري وو ونمنعكم ولم نمنعكم من المؤمنين اللم بفكيكير نيما نكري من تاسو نمس مؤمناننا بالرعب في قلوبهم كي منغا كا تاسو ترون ايماني رعب غردولي وكنا كافران توي منغا بك تاسو لراكي قال كنا كمن مسلمانان ترى تاسو بخرابي دي كنا نوك مسلمان غالب شي وي منغ لراكي كافر غالب شي وي منغ لراكي كني منغ باغي ترشو بد دغنا ننه مثال يا اخواني فالله يحكم بينهم الله وحكمه يبقى بين الناس يوم القيامة برز القيامة كي مؤمنان توي مخافقيك إشارة دا مخالف دا كافران وصا اس بروا مساتا ولن يجعل الله للكافرين هر جز نقر لي الله تعالى كافران لرا ومؤمنان بان سبيلا سبيلا دا غلبي بالحجة في الدنيا ولا في الآخرة وحجة الدنيا أنا بآخرت كي دا زجر دي وس ولن يجعل الله هرگز نگر دي الله تعالى دو تأكيد راڑ تالبانو لا منون دوار راڑ الخا هرگز نگر دي الله تعالى كافرانو لا بمؤمنانو بان سبيلا دا غلبي سبيلا دا غلبي نوزی صالح ظاہری بوائی چیو گرہ سو کافر طول غالب دی پا مسلمانانو باندی پلسطین سرے سو کزارما زرے زرے ظلم ورطا رکی ایران ورطا مخامخ کردے اسرائیل ورطا بایو لئیے تمشوی تا کم کفر خویوں ملت دے ندائی سرے سچلو کو اگا نور چیتنی آگی سچلو کو نور زاینو کیسا چلو کمال نمونہ نرازی خو مسلمانی اوڈا بو نو دلتا دا آیات سبانا نو دا آیات مانا تفسیر مظہری جواب کئی تفسیر مظہری دے دق وقت لکو اپ آغا وقت کی پا دی ملک مانے دا چا حکومتو دا انگریزیان حکومتو دا انگریزیان حکومتو مسلمانان دیر پر زبون حالت کی تفسیر مظہری جواب کہی اما غلبت کفار زماننا ہرچی غلبت کافرانو دا زمانی زمان دا فمن بان انگریزان حکومت کی دریس وکالا حکومت اگئی کلے دا مسلمان نا پسخا اما غلبت کفار زماننا فلضعف ایمانهم وكثره عصيانهم داج وجد ضعف ايمان لمسلماننا اد كثره عصيان لمسلماننا ذكر بان غير حكومه كيفه لان ده خدای وعده داله كي ولي يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لغلبيقه واما غلبه كفار زماننا فلضعف ايمانهم وكثره عصيانهم مظهري ده جواب کرنے والد محترم رحمت اللہ علیہ بوی نا تب ذری مذری خ جواب کړی دی دیر خ جواب کړی دی د قران جواب ته وق کی دی معنی قران دی قران پرثبت وذکتی کا تجزدس اندر هو قران سوی ولن یجعل الله هرگز نگر دی الله تعالی علی الکال الکافرین کافران لا علی المؤمنین فمؤمنان كاملان باندي على المؤمنين الكاملين فمؤمنان كاملان باندي سبيلا غلبي نقردي أصحابان كاملان غلبة بيرا كافر هو سلف كاملان غلبة بيرا أنتم الأعلون وعدد قرآن دالا تاسو ببری ای ان کنتم مومنین کی تاسو مومنان کاملان ای با دا قرآن نراو باس جواب خواه یہ تک نا مذہری خواه جواب کنے دے قرآن نا جواب راو باسا لگر دی اللہ تعالی کافرانو لا علی المومنین الکاملین پا مومنانو کاملانو بانی سبیلا دا غلبی ولي انتم الاعلون تاسو ببري ان كنتم مؤمنين شرط داده کې یی تاسو مؤمنان کاملان په کاملانو باندې هغه نبر کی دا یاد ساتي ښا ناقص سره دا وعده نشته ښا معلومه شو موږ ټول ناقص یو عرب هم ناقص دي عجب هم ناقص دي فلسطین هم ناقص دي موږ هم ناقص یو ناقص سره دا وعده نشته دا وعده کاملانو سره ده کاملانو سره وعده ده اصحابان کاملانو تب تابعین کاملانو سلف کاملانو هغه حکومتونه کو په فرانس باندې حکومت کو په هندوستاني حکومت کو په سور حکومتونه کو نن ټول بیا د کافرو په دال کې اذربیجان ته وګوره زه لړم هلته د حضرت عمر وړوکې غونته جومات و هغه هلته لوی جومات جوړ کړی هغه پکې وړوکې پرېښود ماډل نه پاره کم ځای باندې حکومتونه کړي دي ښا او بیا روس واغسته نور واغسته دې د جواب باندې پوه شي انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کاملین کاملان انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کاملین پوه شوئ په جواب ان الذين بدلوا عن زجر دي ان المنافقين بدلوا منافقان يخادعون الله تيرشوي دي يخادعون رسول الله تگي کي دي رسول الله ترى وهو دا رسول الله خادعو ما ملل ټوګو کي دي ترى واذا قاموا الى الصلاه فاو کي چودري مستا الى سو قاموا قصالا وبدي پنارا تاي ترى دو دي درانو لاړي کنا چت په پملاي درد دي متساقلين كهنا يراؤون الناس حالا ده رياكي خلقو ده خلقو ده ذان خيه بسولاتهم ولا يذكرون الله نذكر كي الله تعالى إلا قليلا مگر لغ مگر لغ الله ذكر كي نور الله تعالى نذكر كي خا إلا قليلا مگر لغ الله ذكر كي أنا ده الله تعالى لغ ذكر كي مذبذبين مترددين بين الكفر والإيمان مترددي بما بين الكفر والإيمان كي بین ذالک لا الہ الا اذن مومنان سری ولا الہ الا ندی کافران سری ندی سری نا غی سری خی قبائل و من یدل اللہ و اسوچ گمرائی کہ اللہ تعالی فلن تجد له سبیلا ارگز بونوم علی سبیلا یا ایوہ الذین آمنو اس مومنان توی تاسور سر سلا دوستان تعلق ساتو یہ کافر سر دوستی مکوی مسلمان کافر سر دوستی کے يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا من يتاثوا في الظاهر لا منافقان والكافرين كافران اولياء دوستان كافر كم ذا استادوس كي من دون المؤمنين ما سوى المؤمنان اتريدون تاثير ادلر ان تجعلوا تاثو غري وغردوا لله الا لا لا الله تعالى لرا عليكم فظانون بان سلطان مبين حجه واضحه فظان بان حجت گردو چې کافر سره دوستی کې اداغه جاسوسی کې اداغه ایجنټی کې ان المنافقین په دې سره منافقان فی الدرق الاسفل په طبقه لاندې کې به من النار د اورنا ټولو کې لاندې به منافقی ولی د دوکه ورکوله مسلمان لا آمنا به وي او وبه کافر ولن یجعل الله هرگز ولن تجد لهم نصیرا هرگز بونون دې ځان لره مددگار نذاي منافقان ان المنافق الدرك الاسفل من النار الا هم ودا منافق كافر مشرك يهودي توبه دروازه کلاو دا راضي توبه وتي سچ توبه چې توبه سے توي راضي الا الذين تابوا مگر اگنا توبه و نفاقنا ادا كفرنا واصلحوا صالح اعتقاد قبل واعتصموا بالله من قلوب لقوله بحبل الله بكتاب الله بتوحيد الله واخلصوا دينهم اخالص دين قبل من الرياء الى ريانا لله فرض الله تعالى فاولئك هم مع المؤمن ذاك سان دي بده مؤمنان سري وسوف يؤتي الله المؤمنين زردج وربك الله تعالى مؤمنان اجرا عظيما اجر لو لاجل شكرهم المنعم لك دي ده الله شكر ادا كاي يا الله شكر دي شكر دي تتامن القران تكينوليو شكر دي الله ایمان دي راکنه دي شکر دے اسلام دے راکڑے پدی شکر اباتی خواہ پدی شکر اباتی اس اللہ تعالیٰ وی ما یفعل اللہ بعذابکم ما يفعلو دا منصوب دا پاغا فعل خبل سرخا ما يفعل الله بعذابكم سكي الله تعالى أي شيء يفعله سكي الله تعالى بعذابكم بعذاب ساسرا الله تاسو عذابي الله تسفى إذا فعذاب ساسو ما يفعل الله بعذابكم سكي الله بعذاب ساسو باني إن شكرتم كتاسو شاكران شوي شكر باسي توحيد أبني إسلام رالي نا الله تاسو نعذابي الله تاسو نعذاب دركي ندر تسويق وشكر باسي ما يفعل الله سكي الله تعالى أي شيء يفعله الله بعذابك كم شيء نجي الله تعالى أجي بعذاب تعالى الله لا استعصوا لعذاب صفحة ده لكتي ولوكي توايا عليك هذا تاو وهم نقطة وسبق وايا كده تاخذ وهم بسبق ما عندي تسبق زوتو تتعصل وهم الله ويسكي الله تعالى بعذاب تعالى بعد إن شكرتم كتاسو شاكران جوي وآمنتم ایمان راڑا شکر بات ایمان راڑی و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیم دی اللہ تعالی شاکرن منت قدردانی کہ ان کے خواہ شاکرن قدردانی کہ ان کے علیم عالم دے اللہ تعالی استاد دی رات لو استاد ناس سے دیر قدر کئی لوی درجات دل در کئی دا ملک انہیں اوچت کری ناس پہ جماعت کی ہم ان دی بڑستن مجاہد سرے برابر کرے دا قدر دے کنا دا دل قدر در کنا دا دل لو یا کان اللہ شاکرن قدر دانی کہ ان کے علیم نے نو سو اللہ تعالی قدر دانی کہ ان کے دے او علیم نے خواہ نو اللہ تعالی شاکرن قدر دانی کہ ان کے دے کلمہ دو نا شکر مکوا اللہ دل ایمان در کرے دے اجر عظیم بدر کئی نا لأجل شکرهم المنعمہ تم شاکر ہو سخا او نا شکری گا ما نا شکری مکوا لکہ منافقان پدر کے اسفل کی دی انما یعذبهم لأنهم لا يشکرون اللہ لکہ دیب عذابی کی دی شکر نواتی اللہ تعالی اذن کشاکین عنو شکی او شکایت کی دی اللہ نا ولا يحب اللہ الجهر بسوء من القول إلا قول من ظلم دا جواب دي خا دا جواب دي جلق شاكر قدر داني كون كده أو عليم دي أنو دي دا دي شكرية دا الله نادا كي شكرية دا الله نادا كي أو دي ناشايفتا أقوال أفعال كي أدا إسلام دا مؤمن پشان كي وي الله وي دا موايي لا يحب الله الجهر دوست نگلی اللہ تعالی جهر بسو پسو سر من القول دو قولنا والفعل فعل پہ عطف دے خواہ دو قول ادا فعلنا دوست نگلی اللہ تعالی جهر بسو پسو سر من القول دو قولنا والفعل پہ عطف دے دا شکایت دے الا قول من ظلم مگر دوست گلی قول دا غشا چی ظلم پہ شوی فإنه يحبه بل يجيبه دے ترا محبت کی بلکہ قبلی مطلب سرے قول دا مظلوم دوست گنی قول دا ظالم دوست نہ گنی دا ظالم قول دوست نہ دوست نہ گنی نو مظلوم شاہ چستا خبر اللہ دوست گنی ظالم میں جڑے گا کافر کافر ظالم دیکھا کافر ظالم دے مسلمان مظلوم دے مسلمان مظلوم دے لا يحب الله الجهر بالسوء دوست نگنی اللہ تعالی جهر بالسوء بسوء سرا من القول والفعل چی قول او فعل دے کفر کے شرک کے ناکار خبر کے الا قول من ظلم مگر قول دا ہمیشہ چی ظلم پہ شوی مسلمان مظلومان دی دی بانی ظلم کی گی فلسطین کے ظلم کی ہر وقت کی پدی ظلم کی بدلتا پا منگا ظلم کی گی دا فإنه يحبو بل يجيبو وكان اللہ سمیعا علیما دے اللہ سمیع لدعائه علیما بما يستحقه الظالم علیم دے پاچھ مستحق ظالم تا سو پوشی وے کہ اللہ تعالی دے شاکران و خبر دوست گرنی او اللہ تعالی دا شکایت دی چې مخلوقا تاسو څنګه ناشاکر شوي، دا الله تعالی توحید نه منی، تاسو خو لوی ظلم کوی. نو دا ناشکری د بنی ادم چې کافر کیږي او ناشکری ښه شاکر شه چې الله دې قدردانی وکړي، ناشاکری کافر نو الله دې قدر نه کوي، شاکر شه مسلمان چې الله دې قدر وکړي. ځکه وکان الله شاکرا علیم، دې الله قدردانی کوي ان کې علیم، د شاکر قدر کوي، اد ناشاکر دعا ابن قبل ښه. لا يحب الله الجار بالسوء، دوست نگر الله تعالى جار بسوء والقول من القول ده قولنا إلا قول من ظلم، مگر قول لا عشان يظلم شيء، فإنه يحبه بل يجيبه، إلى إشارة إلى أنه أحب شكايته، لكن الإحسان والعفو أشد حبا. لكن توس طبعا شا ظلمكو فما شا ظلمكو اذوان ضعفوي، ده خبره ده ختم خبره ده. ان تبدو دي مظلوم توي مسلمانان مظلومان، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، دي مظلومان دي او كافر ظالم دي، الله ده كافر خبره دوست نگري، ده مسلمان خبره دوست گري خا زان پدي راي پويتي اس دی مظلوم تو وی و مظلومه تعالی ما در اختیار در کړ. ان تبدو کته ظاهر وی خیرن احسان ظالم سره، دا اعلا مقام دی ښه، چې هغه سره بد وکړو اته ور سره ښه کې، دا اعلا مقام دی ښه. او تخو یا پټ کې دا متوسط دی ښه، او تخو یا پټ کې احسان ظالم سره، او تعفو یا عفو کې دا ادنا ده، دری مراتب شو، اعلا متوسط ادنا. مظلوم تو وی تعالی ما دری مقام درک، اعلا ان تبدو خیرا اعلا، او تخفو احسان الى الظالم متوسط، او او تعفو عن السوء ادنا، او عفكيت ظلمنا او بدل للجاهل، فان الله كان عفوا قدير. فليس الله تعالى دي عفك ونك وقدير، عفك ونك وقدير، دا اخلاق اصحابانو كيو خا، دا اخلاق طلبو كيو، دا اخلاق پیغمبرانو كيو، لو يخلقو كي دا اخلاقی خا. تبور سر بد كي اغي در سر خ كي، تبور تا بد وای اغي در تا خو وای خا، دا اغي كتير شوی دي. ومثال حدیث دي اعرابی را کاغو رسول پا مخ دا دي سور شو سور وی قتل ورته وی دے سب واڑی وی خاندل ورکی وی دل وی گورا ورته یو خاندل وی ورکی دل چون لوی لوی ریو لوی اعلا خلقو کنه دنیا کی اعلا دقو قدیر قادر دے ان فبتدو بسنتی دا غت طریقی پسی دی تخویف زجر ورکی تخویف ورکی اشاره دا کفر ترک دا شکر دے خوا لکا منافق منافق تو مرا ان الذين يكفرون بذراك سانج كافرون كي با الله او برسول الله الله تعالى ما يريدون اراده ان يفرقوا في جدائر بين الله ورسوله فما من الله رسول الله الله تعالى كي بيؤمنوا به ودونهم الله من رسولنا من قد انش ويقولون وينؤمن ببعض ما قالوا ببعض ونكفر ببعض كافرون كي ببعض ما ويريدون اراده ان يتخذوا یونیتی بین ذلك فما بین دی تصدیق د کل اتکذیب د کل کی سبیل الار اولائک ما وغونا اولائک هم الکافرون دا کسان کافرانی اذ الکفر الواحد کل کفر الکل لکه دی یو نه انکار د ټولو نه انکار دی یو کتاب نه انکار د ټولو آسمانی کتابو نه انکار دی اولائک هم الکافرون حقا تاکید لمذو جملته حقها دا پرشتہ و اعتدنا ما تیار کرے دفار دا کافران عذاب موین عذاب بکا ان کے بشارت دا بشارت ورکی والذین آمنوا کسان چی مان راوڑے پا اللہ بانے پا رسول اللہ اللہ بانے ولم یفرقو جدائی نکی بین احد فما بین یوتن کی من ہم دین اولائکا لا سوف یوتیہم اللہ درجی ور بکریتا عبر بکریش دیتا اجورم سوابونه دی بدلی دی وکان اللہ غفور الرحیم دی اللہ تعالی بخون کے رحیم بخون کے دی رحیم دی او سوال کئی دا سوال دی یہودیانو دی جواب دی سدی دا زجر دی خواه یہودیانو تا زجر دی او سوال کئی آل کتاب دی اعتراض کئی دی ست سوالو دا سوال دی یسلو کا سوال کئی دتانا گرنی سوال تا یک وقت کی دی دری جواب برا دی ورتخا جوابونه با دری را دی سوال لدی داده یسالو کال الکتاب سوال بکیتان یهودیان او نسوارا انتو نظر علیم چه تنازل که پدیبان کتابن کتاب جملتن واحدتن من السمای داسمان قد تورات والانجیل آغا لکه تورات انجیل مکی فقد سالو تسلی رسول دا تسلی دا رسول پاک تخا پا خبر دا موسیٰ علیہ السلام تو مخا پکی گیا پیغمبر تو وی رسول پاک وی فقط سألو موسیٰ فدیتا سوال کرشو دا موسیٰ علیہ السلام اکبر من ذالک لوی لدینا لوی فقالو ایوی ارل اللہ جارتا او خیمونتا اللہ کارا عیانا گورا اللہ تعالی را تو تا تا گورا لکا خرید گورا پسارا شکوی تا گورا فاخذاتو همو سوائقتون زیل سوائقی نارا نازلا من السماء وراغد اسمان بظلمهم فسبب ظلم ذي ثم احياهم بيج ذيك دعاء موسى عليه السلام نشجو ذيك دمر احسان ورتروك ثم اتخذوا العجل الها مفعول محذوف ده بيقول استاز سكيلر الها بخداي ترى من بعد ما جاءتهم البين فاستين شراغ لريت اياتنا واضحه ثم تابوا عنه بيتوبوا باسل العباده تسكينا فعفونا عن ذلك نعفوك ما عن ذلك دينا وآتينا ما ورکر موسى عليه السلام تا سلطانا مبينا حجت واضحا كاليد والعطوى يد عطوى يد بيدوى عطوى سلطانا مبينا حجت واضحا ورفعنا أبورتمك بالغوا في إنكار مبالغيوك في إنكارك ورفعنا فوقهم أبورتمك فوقهم پورتین اتور کوئی تور بی میثاقیم بی اخذ میثاقیم پا غسلو دو وعدی دی سرا چی دی سرا وعدی بکرا بی اخذ میثاقیم پا غسلو دو وعدی دی سرا و بی اخذ میثاقیم و قلنا لهم اموی دیتا و تور فوقم اکوی تور برنی ولو ادخل الجنه ادخل البابا داخلی گی دروازی نکلیتا سجد سرکتا کسای رؤوسی عند دخوله لك تركت كيف سيدك تجدا قلنا وما لهم ليس لا تعتدوا تاسو تجاوز ما كوي بأخذ الثمر في السبت في يوم السبت فرد خالك وأخذنا منهم وام غصيدا فيه بدي كتاب كميثاقا غليظا وعدي سخط قرري دي خبائث تقوري خا فاعتدوا فمس ندي تجاوزكم فمسخوا قردة مسخوا قردة أو شادوغان والذي فعلنا بهم اغش ما اوك فديماني فبما نقضهم فسبب ما طول لدي فبنقضهم ما رضى فسبب ما طول لدي ميثاقهم او وعدي وكفرهم الكفر لدي بايات الله فاياتنا الله تعالى وقتلهم الانبياء فسبب قتل قول لدي انبياء وما علمه بغير حق برنا حق وش فوش انبياء عليهم السلام حق قتلوله وقلوب وقولهم فسبب قول لدي قلوبنا غلف وزرنا زمنك بندي زرنا زمنك بندي بند من ندي بل تبع الله عليها بل كمور والدي الله فاهماني بكفرهم فسبب كفره ممنعو من التدبر فيها مما منعو كما نكريد التدبرنا فدي قرآن فكر نكري فلا يؤمنون إلا قليلا فذي إيمان رعني مگر إلا قليلا لك وبكفرهم بسبب الكفر لدي إنجيل ترى إنجيل باني كافران دي وقولهم بسبب القول لدي على مريم فمريم باني بوتانا عزويمة بوتان عزويمة ورتورتو ونسبة الزنا أغيته ورداس نسبتكو وقولهم فخرا أدا قول فخرا كو إنا قتل المسيح وديس رمان قتل كرد عيسى ابن مريم رسول الله عند الناس منك رسول لو ورتا عند الناس خلق ورت رسول ويخا رسول الله عند الناس من يدخلكم الله برد كي وما قتلوه ندي قتل کر عيسى عليه السلام وما صلبو اني پسولے کڑے دے دای وای من پسولے کڑے دے ذات کنا ان شانے جوڑ کری دانا یعنی اشتباہ راغلی په یهودیانو باندې اخبار په قتل په صلیب د دې هیڅ حقیقت نه لري نه قتل کړو نه صلیب کړو ښا ا قتل لکل دا غلط دی او داغه په شکل شبا دې تړي یا په شکل نشه خو بلې وجه او خپله الله تعالی غایب کو ویخې جو وریض را لا یا کسی کی دغشان اللہ غائب کے لڑوی خجو اسمانو رتا وبکبر قول ملا مریم بوتانا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما صلبو ولیکن شبیہ لهم لیکن گڑ وڈ والے راغلے اشتباہ راغلے را ان الذین اختلفوا اگزاجی اختلاف کر فی پا قتل لی صلی اللہ علیہ وسلم فی شک منو دے پا شک دے قتل اللہ ما لهم به نشتري بما قالوا من علم دليل متمسك كلك حجة دليل متمسك نشتري إلا اتباع الظن مگر تابي داري دي گمان كي هذه بگمان رواني وما قتلون لي قتل كري يقينا نشتري لي قتل لي سشو بل يقينا إنما رفعه الله وبرت كري لي صالح الإسلام لر الله تعالى إليه إلى سمائي خبل اسمان تيخي جولي لخا دلورم اسمان کہ رسول پاک چت میں راج تہ خبری ور سره چڑی دی راضی بد دجال قتل لا وکان اللہ عزیزا دی اللہ عزیز فی انتقامه من اليهود بدل بوالد یہودا حکیما فی رفعه الیہ فو تقول دی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیم دی حکمت دی کی ڈیر لوی و ام من اهل الكتاب نشد اهل کتابنا یوتن و ام من اهل الكتاب احد الا ليؤمن النبي مگر ایمان لاری به ان ایمان داری به ان دا به ذمیر کوم ذات دی وی لا یؤمنون به ذمیر رایه کو ما قتلوا نی دی قتل کړي عیسی علیہ السلام لا یؤمنون به عیسی علیہ السلام ایمان داری په چې پیغمبرو ابن الله نو الله نو بیا پیغمبري باندې لا یؤمنون به قبل موته فخوا د مرخ پلنا دا یو ذمیر دی ښا دویم ذمیر څنګه دی امن نشته دا کتاب نه یو تن الا یؤمن النبی مگر دی ایمان راړي به لا یؤمن النبی قبل موتی فخوا د مرخ پلنا قبل موتی فخوا د مرخ پلنا ایمان راړي ټول هر کافر ایمان راړي ښا فخوا د مرخ پلنا لا یؤمن النبی قبل موته فخوا د مرخ پل دا موتی خپل مرگ بوای ها هر کافر ایمان راړي دی ایمان راړم لولا خرتنی الى اجل کریم فاتصدق واكون من الصالحين اغل تشغي ويكنا فرعون وي امنت برب موسى وهارون ما ایمان راي پر د موسى عليه هارون عليه السلام جبرائيل عليه السلام ته د زيا الان تؤمن اوس ایمان راړي اوس ایمان راړي ایمان وقت پیجنی زوری دا اللہ رحم دقیا خلی ولد لودینی اللہ خاٹی نا بند کرا چرتا دا اللہ رحم رانی دم نہیں خلی ولد بند کرا وی آل آن تومین اس ایمان رانی جنہ دا جمعات پیجنی کنا دا سکے اللہ تعالیٰ نے پریدی خوا قبل موت و یوم القیامت پرد قیامت یکونو علیم شہیدہ وی بدا عیسیٰ علیہ السلام پا دیبان شاید بے انکار علی الکتاب دیکھو زما انکار کو دیکھو مرولم فبظلم بسبب ظلم فيشهد بظلم من الذين شاهدی بہو کی پر ظلم دا کسانو من الذين هادو چ یہودیان حرمنا علیہم حرام کہ ایت تو یہ بات پات وحلت لهم حلال کر شو دی لرو بصدم وبندول دی عن سبیل اللہ دلار دا اللہ تعالی نا واخذهم الربا او اغستل لدی ربا سود بے داس خوڑو لکل مور پائے لکو اس خلق چی خوری وقد نهو دائما نشيو بطورات كي عن هدو دي سودنا وأكلهم أموال الناس ورا بطورات كي مسود منو بإنجيل كي منو دي يهود ونصوارا مسود كي منغا مسود كي وطول في سبيل الله وأخذهم أموال وأخذهم الربا أغسطل دي سود لرا وقد نهو في التورات ما نشيو بطورات كي عن هدو دي وأكلهم أموال الناس أخوال الذي مالون دخلق لرا بالباطل په باطل سره غلطي طریقې سره بعد دا کوي دا لاټري وباسي اډري دا قو باسي دا ټول جواري دا کا مانډونه مانډونه دا ټول جواري دا واعتدنا ما تیار کړی د پاره کافرانو منهم عذابا الیما عذاب درناک لیکن الراسخون لیکن هغه محکم په علم کې راسخان څوک ته وایي لیکن الراسخون لیکن محکم په علم کې منهم لدینا لك عبد الله ابن السلام اتباع داغ والمؤمنون مؤمنان دا اصحاب رسول پاک اصحابان رسول پاک یؤمنون ایمان راړي بما انزل الیک پاک چې نازل شوی تا ته قرآن منی د رفعت د وجنا مرتبی د وجنا هغه ولکو وما انزل هغه چې نازل شوی دی وما انزل من قبلک هغه چې نازل شوی دی پخواتانه الیک وما انزل من قبلک فهذا كتاب نازل شوي بخواتنا والمقيمين دا والمقيمين دا رفع سروا ونستشو نو دا عطب دا براسخان باني خا والمقيمين دا عطب دا براسخان باني يا دا زمير دا يؤمنون باني على أنه مبتدا دا أو غير خبر شو نو تبورت دا فكيري أصحان خبر دا أغني یا قسقوم اغنی قسقوم په دی معنی والمقیمین الصلاة اغنی باندې منصوب کا منصوب ده په اغنی باندې اغنی قسقوم په دی مقیمین الصلاة قائم کول کې دی مول والموتون الزکات اور کول کې دی زکات والمؤمنون مؤمنان بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر الاخرت باندې اولئک دا کسان دا بشارت ده سنو تیم در رجی وربکم دیتا وربکی جی دیتا اجرن عزویما اجر عزویم بولا ورکی لوی اجر بولا ورکم خوا اجر عزویم بولا ورکم طالبان آل تکی خو دی سوال کرده یسألو کالو الكتاب انتو نزال علیم کتابا من السماع جملتا واحدتا فقد سألو موسا آل تداوی مخفا کیگا نیو جوابی ولا ورکو اس ولا جواب ورکی جواب داده خوا جواب کم دے دا جواب دے بولے کا تو جوائے مہتے جملتن واحدتن وحی راش کتاب اوحینا من قبل کا کنا نو اول جواب دا دے انا اوحینا الیکا اللہ وی ما وحی کرے تا تا اشارہ دے انا ان الراسخین آمنو واتفقو او امنی او قرآن اباقی کتابونا فلا سبیل لکفرم نشته سبیل کفر تاسو راسخان دا منی ها هغه ټول دا منی انا اوحینا پر دې ما وای کړی لګا تا ته کما اوحینا الی نوح لګی چې ما وای کړی نوح علی السلام ته و نبی نبیانو ته دو لاک او دا ایک لاک چوبی تا بعد وی دو لاک چوبی تا دا و نبیینا من بعدی پس نوح علی السلام نا وأوحينا وحي مكروا إلى إبراهيم إبراهيم عليه السلام تا إسماعيل عليه السلام إسحاق عليه السلام تا يعقوب عليه السلام والأسباط الواد يعقوب عليه السلام تا وحي مكروا عيسى عليه السلام تا أيوب عليه السلام تا يوسف عليه السلام تا هارون عليه السلام تا وحي مكروا سليمان عليه السلام تا وآتينا داود زبورا وركروا ما داود عليه السلام تا زبور كتاب نووس ورسولا ووحدا لرسالتكنا يسألك على الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من أثناء جملة واحدة سكي ذا موسى عليه السلام نور أغلي في عيسى عليه السلام نور أغلي في إبراهيم عليه السلام نور أغلي ذا خرا غليو تاسو كم منل وحدا لرسالته وحي ما طول تكري ذا دا یو جواب شو ورسولان وارسلنا منصوب ده فارسلنا رسولان لگل میں رسولان قد قصصناهم چه ما قصب یار کرے دا غی علیکا پتابا من قبل پخواد دی صورتنا ورسولان وارسلنا رسولان لگل میں رسولان لم نقصصم چه قصب یار کرے دا غی علیکا پتابا دی دکا قرآن کی خود پیزیوشتو پیغمبران ویشتو کسی را دی 25 نور خو نشته ده 1,24,000 یا 2,24,000 کم زایدی بلی 2,00,000 کوئی نو دا کوم ځای دی هغه مونږ ته نه معلوم دومره دی هغه کیسې دي را دا خو مشتمونه خروار یو څو راغلي دي دا خوامو نږدې نږدې چې دی ویني دی ګوري دی پیزې راځي وب امام مبین په لاره کې ښکاره دي ښه دا یو جواب شه چې وحید للرسالت ته یسالک الکتاب تنال کتابا من السماء جملة واحدة وارسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم لقيس من بيانكر عليك فتاباني دويم جواب داده وكلم الله موسى تكليما لكن لكي خبر كري الله موسى عليه السلام تكليما فلقو لقو خبرو ترا بابي تفعيل فلقو خبرو كمستعملي خا فكلم الله لكن لكي خبر كري الله موسى عليه السلام تکلیما پل آلتے و ترا ما تل کے بھی امین کا نبیا سے کوئی تر ترا گئی دل تس دی نبیا ورت بھی ورش لان سے قوم تھا یہ سب الا فرعون انہ تو بیا ورت اثرب قوم کا اوتے تو قوم پل لب او دا اوبا سلا قوم پل نو دویم جواب دا دے لگی لگی خبر کری اللہ موسیٰ علیہ السلام ترا تکلیما پل کو خبر ترا دویم جواب بانے پوش ہوئی دائی دویم جواب خواہ اغه وحده للرسالت اول او لگی لگی خبر کری الله موسی بلګو لغه نو تا تا لگی لگی وحی کوم کنه کا انو تا تا لگی لگا وحی کوم نو دایو لدای اعتراض کایو ارسلنا رسلا اغنی قسم لگی می رسولان مبشرین ذیر ورکون کی ومنذرین يرون کی لالا یکون للناس ده پار دینش د پار د دې چې نشي د خلکو لناس والجن بل جن په عتف کا چې نشي د پار د بنی ادم او د پیرانو علی الله په الله باندې حجت اعتراض بعد الرسل بعد ارسال الرسل پس را لګلو د رسولنا ولي دایمه بیا اعتراض کی قیامت کې یقول لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونكون من المؤمنین دا اعتراض بشي دا سوال بکی دی وکان اللہ عزیز حکیم دی اللہ تعالی عزیز غالب دے علا دفعہم بوجن آخر او حکیما بهذه الوجه الحسن حکیم دے پا دی وجه حسن ترخا ندو جواب شو انا وحینا الیکا وحید اللہ او وکلم اللہ موسیٰ تکلیما دویم جواب شو درم جواب سنوے دریم جواب داده لیکن الله یشهدو دا دریم جواب ده خواه چه وحید اللی رسالت ده دیتا گورا لیکن الله یشهدو لیکن الله تعالی شایدی که بما انزل ایلیک فاغشی نادر کرتا تا دلیل وحی شو فا این اعجازهو یدلو علا دا اعجاز قرآن ده خواه دا معجزه ده دا استاسو مخیده جبرت دا منگا مخیده دا معجزه ده انزلهو نادر کرتا بعلمی فعلم الذي لا يصل اليه علوم الخلائق نرسيدت علوم المخلوق خا ديك علوم المخلوق درسي واش دا دمر علوم دي بقي شي ولي لا يمصنف معلوم كريدي شي في القران كي دعاء ويا ذره 200 علوم دي دعاء ويا ذره 200 دفات علوم تفسير الرحمن في دا يوم معلوم كريدي دا علم دمر نور ده علم ده قرآن پتہ نہیں لگی خانہ انزلہو بعلمی نازل کرے پہ علم قلتا الذی لا یصل الی علم علوم الخلائق دا وحید للشخاء لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک دا یو دلیل والملائکتو دلیل نقل دے نازل لیکن اللہ یشهد لیکن الملائکتو والملائکتو یشهدون ملائکی شاہدی کی خواہ عند اہل المکاشفت انکم تستمعون شہادتم تاسو اوری دے شہادی دا شاہدی اوری والملائکت شہدون ملائکی شاہدی کی وکفا باللہ شہیدہ کافی دے اللہ تعالی شاہدن لکا شاہد تالرا شاہد صاحب رسالت اللہ کافی دے لیکن اللہ یشہدو والملائکت یشہدون دا دریم جواب شخا اللہ شاہدی کئی ملائکی شاہدی کئی او وحید للرسالت او کلم اللہ موسیٰ تکلیما دري جوابونه ورکو ذي يسألك أهل الكتاب أن تنزل علينا كتابا من جملة واحدة تجملة واحدة سكي كتاب در ترالو لغ در ترالو ذكي سبق لغ ويلشي غخو ويلشي أجي ديري كي نوكان دير شي تخويف وركي خا داوس تخويف وركي إن الذين بتدرا كثان كفروا كافراني مع الإطلاع على إعجاز ما أنزل إليك وصدوا عن سبيل الله بنشوي الأرض الله تعالى فقد قلوا ضلالا بعيدا قمراش بقمراي بعيدا سرا قمراش بقمراي بعيدا إن الذين كثان كفروا كافراني بألا أو تكذيب كي برسول الله ماني وظلموا بالسود الظلم كي من بندول سرا إسلامنا توحيدنا رسالتنا خلق لي هذا قراننا خلق منكي لم يكن الله ندى الله تعالى ليغفر لهم جبخنا وكديت ولا يهديهم أنا يديت وكديت الطريق دلاري حقي دلاري حقي دلاري حقي طريقا حقا إلا طريق جهنم ما قال لار جهنم ورتوقيتا خالدين فيها هميشة فدي هميشة فدي دوزخ أبدا دائما وكان ذلك ودا على الله فالله من يسيرا أسانا جهنم تے داخل کی دی جہنم کی نہیں کر دی نو دری جواب ہے ورک تخویف ورک خا دری جواب التخویف ولما نزل انا وحینا الیک قالوا ما نشهد لك بهذا فنزل نازل شو یو خطا تو دان منی یا ایها الناس والجن اے اہل مکہ اے بنی دم و پیریانو اے جن و انسا تمامی دنیا تا خطاب دے قد جاءكم الرسول رايت اوت رسول قد جاءكم الرسول رايت اوت رسول رسول راي بالحق بالدلائل الحق لا وجه لعناد وجه عناد لنشته لانه جاء رسول بالحق رايت اوت رسول بالحق ولعنادك اي بني ادم وبريانو يا ايها الناس ايه رونكو دو وعديد ألست بربكم لا سوايا ايه رونكو دو وعديد ألست بربكم تاسو دا ألست بربكم وعدا ايه ركلا قد جاءكم رايتات رسول رسول رسولان رسول بالحق بحقنا من ربكم لجانب ربنا فآمنوا ايمان رالي وقت ايمان دي ظالمانو وقت ايمان دي بس بلد مرد دي وقت ايمان دي فآمنوا ایمان لاری خیرن منصوب دے پس باندی پا وقت دو باندی وقت دو خیرن قصدو کئی دے فائدی وقت دو خیرن حامل و ترعوبات ای کنا وقت دو خیرن قصدو کئی دے فائدی لعلکم لکم ذان لرا من تقلید معاندینا ذان بچ کئی دے تقلید معاندینونا دے کافرانونا و ان تکفرو کتاتو کافران شوی نمنی توحید رسالت اخيرات فان لله خاص الله تعالى دپاردي ما في السماوات اغي پاسمانونو کي والارض اغي پزما کي وكان الله عليما ده الله تعالى عليم حكيما حكيم اغا عليم ني وحكيم ولا تقلدوا المعاندين تاسو تقليد مكوي د معاندين بل لا تغلو لو غلو مكوي خا دي تقليد نا غلوب کو تجاوز د حد نہ میں کو خا سنگے وے تجاوز د حد نہ کو نو یا اہل الكتاب اے یہودیانو دا یہودیان دی خا یا اہل الكتاب اے اہل کتاب لا تغلو لا تجاوز الحد غلوب کو وے تجاوز د حد نہ کو وے فی دینکم بدین استاد کی بتعظیم عیسی فوق حدی بتعظیم د عیسی علیہ السلام پورتا د حد نہ ادی دے حد نہ پورتا کو دا اللہ زوئے دیکھو حتی چی سادس و سلاثہ ورطا وائے حتی یو فرقہ ورطا اللہ وی خواہ یو ورطا اللہ وی بل ورطا سادس و سلاثہ وی او بل فرقہ ورطا ابن اللہ وی ابن اللہ وی سادس و سلاثہ وی او بل ورطا اللہ وی دی دائتا ہو رسول وشوی انو لا تغلو في دينكم بتعظيم عيسى فوق حدي ولا تقولوا مواي على الله فالله باني الا الحق الا القول الحق قول حق في نفي الشريك أو دولت ذا نفي الشريك أو دولت ذا غكوي إنما المسيح بتيذر مسيح عيسى مسيح عيسى ابن مريم نه لا ابن الله عيسى ابن مريم نه رسول الله رسول الله الله بالنظر إلى المعجزات في نظر كي معجزات وتر رسول الله الله رسول الله الله تعالى ذات معجزة ولا وركني دي وكلمته بالنظر دالة عن غير أب في نظر كي دالة بيد بلارنا وكلمته كلمة الله تعالى ذا ألقاها إلى مريم ألقاها ثمانا وصلها وصلا سورتها إلى مريم كي وصل شويلة لا كلمة مريم وصلها إلى مريم مريم لتكون جد دا ناشنا كارش فكلمة كن سر كن فيكون فيوجد موجود شو ندا وكلمة ألقاها كلمة الله ذا بكلمة كن سر بيا شويلة ألقاها وصلها كي وصل شويلة إلى مريم مريم ذا وروح أروح ده روح ورتوي وصل منه كي واصل شويلة جانب دالانا باعتبار ده تكوين ده روح باعتبار ده تكوين ده روح نفآمنوا بالله ظالمانو إيمان علي بالله باندي ورسوله ورسوله برسول الله الله تعالى ماني تاسو دا خدا الله رسول دي إيمان علي ولا تقولوا موهي تاسو سلاسة الآلهة سلاسة آلهة دريدي دي بوي آلهة دريدي قرى ديتا يعقوبية أو نستورية ملكانية دا غطي غطي فرقي دي بدأي كي خا يعقوبية نستورية ملكانية دا يو يو بيا أو يو يا فرقي گردي دي لي خا بيا بدأي كي سمرة فرقي دي كاغش مالينو علماء دلشين كي خا لا تقولوا ثلاثة الآلهة ثلاثة آلهة دريدي آنو دا الله دا عيسى عليه السلام او موري او الله الآلهة ثلاثة انتهوا منشي عن الحلول في عيسى في حلول كويد عيسى عليه السلام خيرا لكم واقصدوا خيرا لكم قصد كيد فائده ذان لا انتهوا عن التسليس منشي دا تسليس نخا انتهوا عن التسليس واقصدوا خيرا لكم منصوب لب واقصدوا قصد كيد فائده ذان لرا انما الله اله واحد فتيذر ذا الله اله واحد اله واحد بلا ولد ولا شريك ذكا سبحانه اصبحه تسبيحا انزهه تنزيها باكي بيان والله لا باكاي ترقا تسبيح الله لرب تسبيح سرا لسنا ان يكون له ولد لدينا جيشي دلر ولد الله ولد تساجدني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان يكون له ولد اذ له دي الله تعالى فرد ما في السماوات اجي باسمان العلويات وما في الارض اجي باسمان الكريم ولا يتصور كون الولد لملك الوالد تصور نكي كل شيء دو ولد بملك دو والد كي وما في الارض وكفى اذ وكفى بالله وكيلا كافي الله تعالى وكيل مدبر في قيام الجميع الخلائق فقيام لطول مخلوق وكفى بالله وكيلا وكيل ديموار كارثار دي ظالمانو بياتوي تسليس قائلو ده سو يعقوبية نستورية ملكانية لدري وانا فرقي تقولي كافر لا يستن كفا نو دي بياوي ممت عيسى عليه السلام ويش ماتا الله وي ماتا ابن الله وي ماتا ثالث ثلاثة وي ممت عيسى عليه السلام ويني الله تعالى في رد كي دروغ وي لا يستنكف المسيح لا تقول ثلاثة مو أي الآلهة ثلاثة ذكا لا يستنكف هرگز بد نگني نفرت نگي بد نگنی مسیح عیسی علیہ السلام من دینا من دی خبرنا ان یکون عبدا للہ چیشی بندل اللہ تعالی اگر کل دا عبدیت نے انکار کیا آخو دا اللہ بندہ دے مقرب دے وللملائکت المقربون ان نفرت کی ملک عباد ان نفرت کی ملک مقربون خواہ وللملائکت المقربون ولن يستنكف الملائکت المقربون ذات اللہ النفرت نکی ارگز ملائکی مقربی نہ ملائکی نفرت کی نہ عیسیٰ علیہ السلام نفرت کی نہ بالمسلمان نفرت کی چی بد گنی چی دا اللہ تعالی وحدانیت بانی بد گنی دا اللہ تعالی پا خالقیت بد گنی ولی یستن کہ فی المسیح این یکون ہرگز نفرت نکی بد نگنی او انکار نکی مسیح ان یکون عبدا چیشی بندہ دا پار دا اللہ تعالی وللملائکت المقربون ولن یستنکف الملائکت ہرگز نفرت نکی ملائکی مقربی ان یکون عبدا چیشی بندہ دا بندگان دا اللہ وعلمو پوشی ومن یستنکف آقا شاچ نفرتکو عن عبادتی دب عبادت دا اللہ تعالی ویستکبر تکبریوکو چی نمنو چاچ نفرتوکو او تکبریوکو فسیحشرهم نجابما کدیلر الیخ پل ذانت جمیعا بتمامی فیجازیهم جذاب والورکقا لجمیع المستنکفین وغیرهم دا مستنکفین وغیر لیم طول جمب کی ذانتا اللہوی ذبول جذابورکم فاما الذین آمنوا ورچا کثانی چیمان راوڑے عمل کی صالحا فیوفی پورم کدیتا اللہ تعالی اجورم سوابون اللہ ویزیدوہم ازیاتے بورکی دیتا شیئن عظیمن من فضلی دا فضل اللہ تعالیٰ نا و اما اللذین آرشا کسان استنکفو آکسان چی نفرت کی عن عبادتی ہی بدگنی ارو نمنی او نفرت کی دا عبادت دا اللہ تعالیٰ نا واستکبرو اتکبر کی عن عبودیتی دا عبدیت دا اللہ نا دا عبودیتنا دا عبدیتنا لئی نفرت کی فیعذبهم عذاب بکم دئی لرا عذابا علیما فعذاب درناک ترا ولا یجدون او بونی دئی لهم زان لرا من دون اللہ ما سوا در ولی اندوس یعذهم چ عزت ولا ورکی خواب ولا نسویرا نمددگار یدفع العذاب چی دفع کی عذاب دئینا نتی عذاب دفع کولشی توحید امنی بچ بشی که توحید نمنی حلاک بشی تباہ بشی خواہ کہ تاسو توحید نمنی ہلاک بشی او تباہ بشی اس خلاصہ دی صورت ورتا وی خواہ انو التے ورتا ہوئی تخویف ورکو تخویف ورکو اس ورتا ہوئی راشی وقت ایمان دے ظالمانو ایمان لارے پر رسول پاک و پا قرآن باندی یا ایوہ الناس والجن اے بنی ادمو پیریانو قد جاءكم برهان فتيد رايت از برهان برهان سوق دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برهان سوق دے قران دوڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رايت از من ربكم من جانب درفتا سنا وانزلنا اليكم نورا مبينا انا ذم کو تاستا نور قران مبينا بیان ان کے نبادی روح المعنی وہی صدا رسول پاک دے برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا رسول پاک دے نو آقا نور دے بولی نور ورتوی زکا نور پا دی معنی نوی چی بشر ندے نا نور دے پا اوصاف دا کمال سرا قرآن علم توحید وحی من ترانا رنات اکلو خواہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قُرْآنًا كَارًا نو قرآن تا نور وی رسول پاک تیم نور وی لی دیر دائنو کی خواه نو آغا نور نیچ دی وی نفی دا بشریت کوا منور دی روخانه که دنیا تی رنا قرآن نو راولی حدیث نو راولی رہنمائی نو کرد تا سو یقین دا پار فن کی رسول پاک یو رہنمائی کرد نو نازل کتا تا نور قرآن مبینہ بیان کہ ان کے قرآن نور دے نو چې چاوې رڼا کې دي اجي چاوې نه وینې تیار کې دي او دخل کو خاله چې رڼا کې دي تیار کې فاما الذين امنوا ورجاكثان چې ایمان راولې بالله په الله تعالی باندې ولم يشركوا به شرک نګي د الله ترخه واتثموا به امون ګولې لګي به په دې الله تعالی سره اي به برهانه او نوري په برهان په دې نور باندې مونګولې لګولې دي ښا فسيدخلهم درجة داخل مجدي لنا في رحمتي فجنت خلق رحمتي فلي جنت دي طالبان منه دي جانب دا الله تعالينا وفضل منه الفضل دي جانب دا الله تعالينا فضل لخا دا فضل دا الله تعالى چه من قدلت ناسي قرآن تا دا الله فضل لي فضل إلهي چه مؤثر شود خوان دا ونا خوان دا برابر شود طول په ثواب کې راځي که خدای او کتوري چې قران ته نازي کو ورځي که نو ورني خواجر ولا الله ورکي او فضل منه فضل له جانب د الله تعالی او يا دي هدايت کې دي له دي صراط ته اله د خپل جانب نه صراط مستقيمه لار برابر صراط مستقيم ها هغه باندې بودي په غني غلار باندې بودي په دنیا کې په دنیا کې بودي په صراط مستقيم باندې و دنياك او ومن الهدايه دي هدايه نسد لمن يتبع نور الاطلاع على احكام المواريث د هدايه نسد تابع كدر نور دي اطلاع احكام المواريث كي التي حارف فيها عقول الخلائق هیران نی پدی که خلوق نا عقلون المخلا ده مخلوق خا ده مخلوق عقلون پدی که اریان دی نو اللہ تعالی ده آغا احکام ورتبیانی چه تمام دنیا پا که اریان وا سنگا یستفتونکا یو مسئلہ لین پاتی وا آغا مسئلہ دلت رار خا اللہ یافی آغا دلت دا ذکر شو خا كما قال ذكر شوالتكي ها آنو يستفتونك تبوس بكيتانا فتوى بغوالتانا قل ورتوى الله يفتيكم الله بفتوى دركي جواب دركي تازا في الكلالة فميراث دكلاليكي يو كلالا يو صليو يا يو خذوا ميراث يا يو صليو ميراث ميراث شاتوي ليس له اب ولا ابن ني بلاروي ني زوي كتا سلسله ني برمني خذا يو كسليوي حلقا دي ماتا مرشو ليس له نوي دلرا والد ولد ولا والد نوي ني ولدوي اني والدوي كتا سلسله نيوي او برا سلسله نيوي خا ولو اخت أدل رأي أخوري من الأبوين أو من الأب وإن كان من الأم فلا السدس كده مور لي بيادة غيش بقمالا أو كده بلار ني فلا النصف بيعيني مالا ما تركا غجي بريخو دي ميراد دي ميراد ولي ندد خور من نمو لي خا ما ترك وهو ضرور اخ خور مشوخه يرثها ميراث ولي خورنا طول جميعا مالها عصوبه ذو عصوبه وجنقه عصوبه كنا رور ده خور ده يرثها ميراث ولي داينا اخت لدي خورنا ان لم يكن لها ولد ولا والد كجري نو غير ولد أنا والده دا ولا نوالده ونوالده ويسقط الأخ إن كان ذكرا وإن كانت أنثى فلها النصف والباقي للأخ العياني والاتي وأما الأخ أخيافي فالسدس والباقي للباقي باقي بنور لورك كغي فلا النصف ما ترك ويرث إن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين كاغا ودوجنا كاي دو خوين دي فلو ما دي دوار ولا سلسان دو سلسة کی مما ترک دا انا جی پری خودی دی میت دی میت پری خودی دی کی عقول اریانو وین کانو اخوتن کچریوی دا الکان او جنکے رون اخوین دی اخوتن رجالن و نساءن سر رجال دو دری نساوی دو دری لکانو دو دری جنکے وی نساءن رجالن و نساءن نبیابا کلیر آوالی کلیر آوالی فللذكر مثل حظ الانثيين ده فرض مذكر ومثل اللي يسود دوجي نكوده يا كليه موجوده يبين الله ديك عقول اريان خ الله تعالى ده تب بينزمنتك يا تعالى لكم بينزمنتك عقول ده طول عقول مخلوق عقول اريان بديك اريان الله تعالى حلق في يوم منك فللذكر مثل حظ الانثيين د پاره د مذکر په مثلیسو د دو جنکو د یبینو بیانې الله تعالی لکم تاسو ته المیراث او میراث دا ولې ورته الله تعالی دا میراث بیانې انت دلو الله تدلو جلالین په کې لا مقدر کې الله تدلو چې گمراه نشي الله تدلو مونږ وو بیان ہے اللہ تعالی میراث دی وجنا دا احکام بیان ہے انت دلو گمراہی تا دو گمراہی اللہ نے تب بیان کو تو گمراہی نہیں بچ گئی ذکا والله بكل شيء علیم اللہ پارشمان عالم دیکھا اگر پارشمان هو موارث ومن قسمۃ وغیرها چت میراث دے او قسمت تقسیم دارے نو دائرہ تب بیان کو سورۃ فدی صورت کی صورت نساء کی اول حقوق دی عباد حقوق دی اللہ معاملہ ما بین الزوجین معاملہ دی خبائص دی اہل کتاب شکایات شکاوات دا غین بیان شو بیائی ورطا بیان کو پا اخیر کی میراث مسئلہ انت دلو گمراوی نو قرآن راہی انتاتو پہ ہدایت شوئی خواہ او خباثت دا یهودیانو لیسایانو دا طول بیان کل نو پاخر کی ورتوی اللہ تعالیٰ پارشبان عالم دے تاس اومنی چا اللہ تعالیٰ پارشبان عالم دے اومنی انہا اوحینا الیکا با اوحینا الی نوح والنبی دا وحی تابداری ہو کئی ذکر که وحی تابداری خوبج پشی که دا وحی تابداری نی آنو بیابا گرانی وحی اومنی وحی لگی لگی خبری کلی لیا موسیٰ علیہ السلام او شایدی که اللہ تعالی دری جواب ورک یهود و نسوارا و خباست دا غی اغا دشمنی در تبیان کلا قتل خطا قتل عمد او شب عمد اغی در تبیان کو احکام بیان کو اندرونی او بیرونی ادکور حالات در تبیان کو چی داتی حالات جون تی روی او دای در تاوی چی امور انتظامی اگا بیان نید قدر تا پا دی که دومر مسائل رالل طول تا مسائلی رالی او غیر در تا بیان کو پا دی معنی عملو کئی اللہ تعالیٰ بتاسو دا هر قسم تکلیف نبچ ساتی خوا اللہ نو توحید او رسالت اخیر کی رالل توحید رسالت تخویب بشارت جہاد جہاد راگے نو حاصل دو سورت سراوتو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید راغے بثبات رسالت راغے او جہاد راغے تخویب بشارت جہاد ورطر پیندو اور مطلی رالی اللہ تعالیٰ وی لکو سی پا مقابلہ کی انتا لمون کم آیا دیم در من شوی تاسم در من شوی نو حاصل داراوت اللہ دی منگا تاسو پا دی معنی پویا کی او اللہ دی مخلوق دا داو خیو دد خود لو حق دے خود مانے بے احسان کوئی دی بانے بے انعام کوئی قمقل دی افضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ او دیمو ادی بانے فضیلت دے سر للرجال علی الناس دے پارے سڑو پا خود مانے فضیلت دے آگا آیات بور طرح باتی دی زان لہ لوی مقام دے او دا آگی زان لہ لوی مقام دے او دا بے کی گی چی تعلیم دا قرآن دوارا کئی بھائی بانے بدا ورتا حاصل کی خدائی نے منگا تھا تو قرآن مان نے پوئے کی رونا خوئے نے ٹول دی اللہ پوئے کی دعاؤ کی اللہ نے منگا تھا خیر را کی استقامت را کی الله چا دعاګانې غوښتې دي الله تعالی ټولو له خیر ورکې برکت ورکې سب فجرحیم جیسی بسفر شدار ارقان الله ده کاله و خواد شوه ده نو یو رشته دار فجرحیم جیسی بدی رشته دار و خواد شوه ده ارقان الله الله تعالی ده غریق و رحمت کی الله ده غریق و رحمت کی الله تعالی ده ورک چا مشکلات دی الله تعالی ده سو بیماران دی طول دی الله جون کی سو بیماران دی خود سڑی لوی مشکلات کی شوی دی الله تعالی دی مشکلات حل کی الله تعالی دی مسافران و تخیر کی الله سمر زنانه دی بیمارانی دی دغی مشکلات کی الله دی ورطا آسان کی الله تعالی دی رطوب و خیر ور کی استقامت ور کی طالبان و کورونو کی دی الله خیر کی سوچ قرآن تناسی اغی گوری الله تعالی دی ولی پڑھو کی دی قرآن علم راولی الله دی مطول و نرداشی دی ملتا دی الله خیر کی یہ قوم تا دی اللہ خیر کی استقامت تی اللہ را کی بیماران دی اللہ جوڑ تی سمرا مسافران دی دعاگانی غوختی دی کہ نی دی غوختی اللہ تعالی دی ولی خوشحالی اور کی عمری لطلی دی اللہ دی غی خوشحال کی کہ دل تکی اللہ تعالی دی طول خیر ور کی برکت ور کی شکر دی بارانو اللہ دی صبر ور کی اللہ تعالی دی سوک دی طالبان امداد کی اللہ دی غی امدادو کی اللہ دی ولی خیر ور کی برکت ور کی استقامت ورکی دمو مرګره نه جوړه غنی الله خو کی ټول دی الله تعالی خو کی سیاتیاب کی الله دی ټول له برکت ورکی زمونږ استاد نه دی الله رضا شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحاب اجمعین برحمتک یا